السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 16 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 103 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک انٹرنیشنل افیئر، کچھ عرصے سے آپ نے میڈیا میں اس کے حوالے سے کافی ساری خبریں سنی ہوں گی، لیکن میں نے جان بوجھ کے اسے نگلیکٹ کیا ہوا تھا. لیکن اس ایک مہینے میں کافی سارے لوگوں نے مجھے ای میلز کے ذریعے رابطہ کیا کہ آپ اس ٹاپک کو بھی تھوڑا بہت ایڈریس کریں، اسلامک رولنگز اس اعتبار سے ڈسکس کریں. جو 18 جون 2023 کو، آلموسٹ ایک مہینہ پہلے، ایک سبمرسیبل ٹائٹن کا ایک حادثہ ہوا تھا، جو ٹائٹینک بحری جہاز ڈوبا تھا 15 جولائی 1912 کو، اس کے ملبے کو، ڈیبریز کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے ایک سیاحت کے طور پر. اس کے اعتبار سے اسلامک رولنگز کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. ٹائٹینک آپ کو پتا ہے ایک اتنا بڑا بحری جہاز تھا کہ جس میں آلموسٹ 2 سے 2500 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور جس شخص نے اسے ڈیزائن کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں. ظاہر ہے ایک تکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور پریکٹیکلی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا 1912 کے اندر، اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے اوپر 1997 میں ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی تھی، وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی. وہ فلم اگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے، کچھ اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں بھی داخل کی ہیں جس کی وجہ سے ذرا نوجوان نسل کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے، ادروائز وہ جینوئنلی ایک چین تھی مسٹیکس کی جس کا اینڈ ریزلٹ ٹائٹینک کے ڈوبنے پہ ہوا. اس کے حوالے سے مختلف آپ کو وی لاگز لوگوں کے مل جائیں گے، پھر میں وہ ریفر کروں گا دھروو راٹھی کو جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر ایک آپ سمجھ لیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں. آلموسٹ 17 ملین لوگ وہ ویڈیو ان کی دیکھ چکے ہیں، فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. بہرحال یہ 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا تھا، اور 1980s کے اندر نیشنل جیوگرافک چینل کے لوگ وہ اپنی ویڈیوز کے اعتبار سے ٹریولنگ کر رہے تھے اوشن میں، تو اسی ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے اس کے ملبے کو دریافت کیا. اس کے بعد سے دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی، اور بعض لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسے فزیکلی دیکھیں. حالانکہ دیکھنا کیا تھا انہوں نے، وہ ملبے ہی تھا. بہرحال ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے مواقع کو غنیمت سمجھ کے اویل کرتے ہیں. پھر اس طرح کی کمپنیاں بھی بننا شروع ہو گئیں کہ جو لوگوں کو اس ملبے کی سیر کروائیں. اسی میں ایک کمپنی اوشن گیٹس کے نام سے، انہوں نے ایک ٹائٹین، یعنی وہ ٹائٹینک کی نسبت سے ہی، جس طرح آپ کی وہ قادری چشتیہ نسبتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ قادری نسبت عبد القادر جیلانی کی وجہ سے قادری ہے نا، تو یار عبد القادر جیلانی کی وجہ سے اگر قادری ہو سکتا ہے تو ٹائٹینک کی وجہ سے ٹائٹین کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے, تو وہ ایک سبمرسیبل انہوں نے ڈیزائن کیا, اس میں میجورٹی پورشن انہوں نے کاربن فائبر کا بنایا ہوا تھا. یہ تین ہی دھاتیں ہیں جو اس اعتبار سے زیادہ سٹریس کو برداشت کر سکتی ہیں, پریشر کو لے سکتی ہیں, سٹیل اور دوسری ٹائٹینیم. ٹائٹینیم تو بہت مہنگی دھات ہے, ہمارے یہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی وہ یوز ہوتی ہے. اور تیسری یہ کاربن فائبر. لیکن ابھی تک جتنے بھی یہ سبمرسیبلز بنائے گئے تھے یا سب میرینز, یہ دو الگ چیزیں ہیں. سب میرینز آپ دوزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر پورا سسٹم انجن اور سب کچھ لگا ہوتا ہے, ان کا پورے کا پورا کنٹرول اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ خود سے اندر جا سکتی ہیں اور باہر نکل سکتی ہیں. ظاہر ہے وہ پانی کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں جب داخل کرتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے, وہ نیچے چلی جاتی. یہ جو انہوں نے ٹائٹین بنائی ہوئی تھی یہ سبمرسیبل تھی, یہ سب میرین نہیں تھی, یعنی اس کے اندر خود کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا. یہ اوپر جو بحری جہاز انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا اسی کے رحم و کرم کے اوپر تھی یہ. تو وہ انہوں نے کاربن فائبر سے بنائی تھی اور اس کے اتنے ٹیسٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اسے ایک ایوالو ڈیزائن کے طور پر مانا جائے. اسی لیے اس شخص کے اوپر پہلے کافی مقدمات بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی لائف کو رسک پہ لگا رہا ہے. اور وہ بڑے فخری انداز میں, جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ مالک ہے, اسے جب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم لوگوں کی لائف کو رسک پہ ڈال رہے ہو, تو وہ اس کا جواب اپنے انداز میں کہتا تھا کہ جی یہ بات ہے تو پھر کسی کو ڈرائیونگ کے لیے روڈ پہ نہیں آنا چاہیے, کسی کو ایروپلین کی سواری نہیں کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے کریش ہو جائے. تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا تھا, حالانکہ یہ بالکل الگ چیز ہے. آپ ونس اپنے سارے کے سارے معاملات کو سیدھا کر لیں, اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے اور ساکٹ میں دو انگلیاں دے دیں, انشاءاللہ ضرور مریں گے. ٹھیک ہے, ہاں جتنی دعائیں آپ دیکھیں احادیث کے اندر آئی ہیں نا, وہ سات الفاظ ہیں ناگہانی آفت. جو آپ اپنے اوپر خود اپلائی کرتے ہیں نا قدرت کا قانون, وہ اپلائی ہو جائے گا. اگر کوئی شخص سخت سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پہ چلے گا تو انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کرتے ہیں تو وہ پھر اپلائی ہو جاتی ہے. کوئی دعا پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو انشاءاللہ تعالی نہیں بچے گا. یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنے اوپر کوئی چیز اپلائی کرنی ہے. تو ناگہانی آفات کا ذکر ہوتا ہے اس طرح کی احادیث کے اندر, لہذا اس کا ٹرو سینس بھی آپ نے سمجھنا ہے. بہرحال وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو اس کی خواہش تھی انورٹڈ کاماز کے اندر. یعنی اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا, پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اس کے اندر, اور مرنے والے چونکہ امیر لوگ تھے اس لیے شور شرابہ بھی زیادہ ہوا. ٹائٹینک کا بھی شور شرابہ اس لیے زیادہ ہوا کہ اس میں سارے امیر لوگ تھے, اور اس میں بھی امیر لوگ کیا پاکستانی آج کی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 7.5 کروڑ روپے کا ایک ٹکٹ تھا. وہ 15 کروڑ میں دو ٹکٹ خریدے تھے ہمارے وہ جو پاکستانی جو دو تھے بلینئرز, انہوں نے تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. بہرحال پیرلل میں اسی وقت آپ دیکھیں کہ یونان کے پاس ایک کشتی کو بھی حادثہ پیش آیا جس کے اندر آلموسٹ 700 لوگ سوار تھے اور 500 سے زیادہ اس میں بھی شہید ہوئے. لیکن اس کی خبر اس طریقے سے دنیا میں نہیں آئی کیونکہ وہ مرنے والے غریب لوگ تھے, تارکین وطن تھے. باقی وہ جو اللیگل طریقے سے جا رہے تھے وہ تو چیز غلط ہے, لیکن انسانی جان کی تو حرمت ہے نا. وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے دو ایکسیپشنز کے, یا وہ شخص فساد فی الارض کرنے والا تھا یا وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ان دو استثناء کے سوا کسی نے اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. بہرحال وہ غریب لوگوں کا تو اتنا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بعد میں جب تھوڑی بہت ہمارے جیسے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تو اس کی وجہ سے دنیا کو ہوش آیا کہ یار یہ غریب لوگ بھی مرے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی خبر آنی چاہیے. تو وہ جو پانچ لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، ان میں اس ٹائٹین کا خود مالک بھی تھا، وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. شاید اسی کی وجہ سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑنا تھا، وہ تو ڈوب گئی. کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، 12,000 فٹ سمندر کی تہہ کے اندر، تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلومیٹر بنتا ہے، جہاں پہ جا کے آلموسٹ 400 ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم ساحل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تو کچھ عمر نکل جائے گا بندے کا اگر وہ پھٹتی ہے. اور وہ پھٹی آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں؟ جی 1 ملی سیکنڈ کے اندر، جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی. امپلوڈ ہو گئی، ایکسپلوڈ ہونا نا چیز کا کہ پھٹنا ایسے، ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا کہ اس کا کچھ عمر نکل گیا. اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے، اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ نے اسباب صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیے اور پھر کوئی ایک حادثہ ہو جائے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر کے اوپر دروشی پڑھ کے پھوک کے آ جائیں، انشاءاللہ فیل ہو جائیں گے. جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، پھر آپ نے یہ کہنا جو اللہ کی مرضی. اور یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو، اگر وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اس کیجول کو ریوزٹ نہیں کر سکتے، وہ کریں آپ ضرور. لیکن ہوتا نا بعض لوگ پینا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہی ہو گئی جی، بس اے میرے کو ہو گیا جی. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بالکل ایک روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوشش پوری کریں، اپنی طرف سے محنت پٹ کریں، اور اس کے بعد معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بل یہاں پہ وہ حادثہ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی تھا کہ پاکستانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے ہماری خبروں کے اندر بھی وہ مسلسل چلتا رہا کہ جی اب اتنے گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے، اور اب یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. الٹیمیٹلی وہی خبر آئی کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ایک معاملہ ہو گیا، حادثہ ہوا. اب اس کے اوپر اسلامک رولنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. اور اگر یہ قوانین اس طریقے سے نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن پاسبل نہ ہو. اگر آگ 10 دفعہ جلانے کے اوپر صرف 5 دفعہ جلے اور 5 دفعہ نہ جلے، پرابیبلٹی اس کی 50% ہو، تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے، نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن. یہ بڑے محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے، اس سے یہ باہر نہیں ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکا دکا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا. لہذا ان چیزوں کو ایز اے رول نہیں آپ پیش کر سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی. تو وہ سیدہ مریم کے لیے خصوصیت تھی، اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا. چونکہ یہ گاڈ کے قوانین ہیں تو گاڈ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے، لیکن رول کے طور پہ یہ نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے. اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے، لوگ شہید ہی ہوئے ہیں. رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ اکرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا ہے، روسٹ ہو گئے ہیں، نہیں بچے. کتنے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گئے نہیں بچے. تو یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے. جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. وہ آپ نے تمام اسباب اڈاپٹ کرنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی مانند. وہ اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوب کرتا ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے, جو قدرت کے قوانین ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنایا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پاسبل نہ ہو. وہ ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر ہیں ہود بھائی, وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے, تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرح منسوب کرتے ہیں. تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے, اللہ ہی اڑا رہا ہے. آج بوئنسی ختم ہو جائے تو یہ ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے. ایئر پاکٹس, میں نے خود سفر کیا ہے, بعض اوقات ایئر فلائٹ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور سینکڑوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے کیونکہ نیچے ہوا ہی غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ فورس آف بوئنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سائنس جو ڈیل کرتی ہے نا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے کرتی ہے. ہاں, اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی. وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے. اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے اندر تو قیامت مزمر ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. ہم تو صرف ڈسکوریز کرتے ہیں. نیوٹن نے ڈسکوری کی ہے کہ گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ کوئی بھی دو مٹیریل باڈیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس فورس کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں, جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے اور انورسلی پروپورشنل ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے اسکیئر کے. لیکن یہ اس نے دریافت کیا. اس رول نے ان مٹیریل باڈیز کو پیدا نہیں کیا. ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا, لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ہے ایک کامن آبزرویشن کے اندر. لیکن اس رول نے سن کو پیدا نہیں کیا. اسی طریقے سے انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ ہماری آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کو ہم جتنا بھی ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اگر فورس آف بوئنسی نہ ہو فلوئڈ کے اندر تو کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی, نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر. آپ کو پتا یہ ارشمیدس جو تھا, ارکمیڈیس, ہم اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں, یہ 300 قبل مسیح اس نے یہ دریافت کی تھی فورس آف بوئنسی. اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا اور جب اس طرف اس کا دماغ گیا, نہ تو لوگ صدیوں سے رہتے ہیں بس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت کے قوانین کھول دے, تو وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہی اٹھ کے باہر نکلا کہ میں نے پا لیا. کیا پا لیا؟ اس رول کو اس نے سمجھ لیا کہ جو فورس اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی فورس آف بوئنسی کی, اور اس کے اوپر ہی آج سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزنی جہاز نہیں ڈوبتا. کیوں؟ کہ وہ فورس آف بوئنسی کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. فورس آف بوئنسی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلوٹنگ آبجیکٹ سمندر یا پانی میں رکھا جائے تو جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگتا ہے, یہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے. وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے, آپ دیکھتے ہیں بحری جہاز بھی کچھ ڈوبا ہوا ہوتا ہے کچھ باہر نکلا ہوتا ہے, وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے نا اس پانی کا جتنا وزن ہے نا اس وزن کے برابر فورس اوپر کی طرف لگتی ہے, اسے فورس آف بوئنسی کہتے ہیں. اگر وہ فورس اس جہاز کے وزن کے برابر ہو پھر تو وہ جہاز تیر سکتا ہے, یا زیادہ ہو تب تو تیر سکتا ہے، لیکن اگر جہاز کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے تو جہاز ڈوب جائے گا. تو بحری جہاز یہ آپ کو دیکھنے میں سٹیل کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے ہالو بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اتنا بڑا سرفیس ایریا ہے اس کے اندر اس کا وزن کم ہو، اس کی ڈینسٹی کو کم کرنے کے لیے. وہ سارے کا سارا نہیں لوہے کا بنا ہوا ہوتا، اندر ساری ہوا ہے، صرف ایک چادر ہی ہے یا اندر ایک سٹیل سٹرکچر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ٹرسز کی فارم کے اندر. تو اسی لیے ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں کہ وہ فورس آف بوائنسی کو اوور کم کر لیتے ہیں، اور وہاں وہ آپ چیز اپلائی کرتے ہیں جیٹ انجن کے ذریعے. ظاہر ہے کہ وہ جہاز کو آپ جتنا بھی ہلکا بنائیں ہوا سے زیادہ ہلکا تو نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ پھر ہم انجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ فورس آف بوائنسی جو ہے وہ پلس یہ سپورٹ کر سکے کہ وہ اڑ سکے. اور یہاں پر جو بحری جہاز ہے ان کے اندر اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاتی ہے. البتہ جو سب میرینز ہیں جو ڈوب جاتی ہیں پانی کے اندر، ان کو وزنی بنایا جاتا ہے، اور وہ وزنی بنانے کے لیے ان کے اندر انہوں نے کمپارٹمنٹس رکھے ہوتے ہیں، پانی اندر سک کرتے ہیں پمپس کے ذریعے، اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن جو ہے فورس آف بائنسی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں، وہ باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک اس کا بیسک پرنسپل ہے. بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی، اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں ہونا شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا یہ حرام موت مر گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اور کسی نے کہا جی شہید ہو گئے ہیں. بہرحال یہ دونوں ایکسٹریم روائی ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سبمرسیبل ہو یا سب میرینز ہو یا بحری جہاز ہو، بشرطے کہ وہ تمام کے تمام رولز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے. اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے، خواہ وہ کسی سبمرسیبل میں اس اعتبار سے سفر کرے، تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے، ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے. اور میرے خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا، اس سے بہتر تو ہم بڑی سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ادھر تو سکرین بھی چھوٹی سی تھی، اس میں سے کیا نظر آنا تھا. اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا، چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے، اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے. اسلام گاڈ اورینٹیڈ ہے. اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے. اس اعتبار سے سورۃ الحج میں دو آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو کہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں، اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٌ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں. آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روہتاس جہلم میں موجود ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے، اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا. فتکون لہم قلوب یعقلون بها، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے. اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دونوں ہیں. اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں، گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں، تو دونوں ہیں. وہ آذان ہوئی یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. ف فإنها لا تعمل أبصار، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دل سے مراد عقل، وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے. اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ، ڈیبریز دیکھنا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں، انہیں کوئی برا نہیں کہنا، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے. وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ آیا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا، وہ اسلام نے حرام کیا ہے. اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے، کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے. جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے، تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے، ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال، ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور زندگی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے. تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن رات کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ برتنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی زہریلی چیز، کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. اور چراغ بجھا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے. آگ انسان کی دشمن ہے، بعض اوقات چوہا اس بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں. یہ نبی الاسلام نے فرمایا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجھانا بھول گئے، اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیے کی بتی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے. تو نبی اسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو. آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں، خصوصاً ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو یہ ہر سال واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر بند کرنا بھول گئے. آٹومیٹک ہیٹرز جو ہیں وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں، وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناردرن اور سادرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی بھی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی سمیل نہیں ہوتی، اس کے اندر خود سمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکیج ہو تو آپ کو پتا چل جائے. بہرحال نبی اسلام کے زمانے میں وہ چوہا بتی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل اگر چوہا پی لے تو وہ تو مر جائے گا. ہاں، کئی لوگوں کو جن کو جوئیں پڑی ہوتی ہیں، تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں، یا کسی کے وہ دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں، تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں، وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. امیر لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے، عام غریب لوگ جو ہیں دوسرا گھر میں کوئی گھی جو نکالا جاتا ہے اس کو یوز کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرغوب غذا ہے چوہے کی، تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں آتا تھا، اور وہ تو پھر جل رہا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگے گی. یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے، یہ تو میرے بھائی اس کو تو 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ اگست 1859 کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا پنسلوینیا امریکن ریاست کے اندر. اس سے پہلے کسی بزرگان دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر تیل موجود ہے. سر ایڈون نے دریافت کیا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے وہ، کرنل ایڈون. تو آج اگر مسلمان ہوتے تو آپ سارے رحمت اللہ علیہ ان کو کہہ رہے ہوتے. تو بزرگ تو پھر ان کو مارے نا، ان کو بھی حساسی طور پہ یہ سارا ہوا. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں تیل کا باقی رکھا ہوا، لوگ اس کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسانیت کو پتا چلا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل کے اندر. تو میرا معصومانہ سوال ہے, جو یہ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ نیچے دیکھا تو ساتوں زمینیں کراس ہو گئیں اور اوپر دیکھا تو عرش تک پہنچ گیا, ان کو تیل نہیں نظر آیا؟ اور جدھر یہ لوگ جایا کرتے تھے مکہ مدینے کے اندر, وہاں تو 1960s میں جا کے تیل نکلا ہے, یہ بزرگ وہاں جا کے کیا کرتے رہے ہیں, ان سے کیوں نہیں تیل نکلا؟ تو اس کا مطلب یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے, اور یہ اس حوالے سے نبی الاسلام کی ایک حدیث یہ سارے معاملات کلیئر کر دے گی. مسلم شریف میں اوپر تلے تین احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی کھجور کی پروڈکٹ لینے کے لیے. تو نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور لوگ اس طرح کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ ان کا, یا رسول اللہ ہماری فصل کم ہوتی ہے. نبی الاسلام یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے خود سے اسے کنسیو کیا کہ نبی الاسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا, انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوگی, اور شکایت لے کے نبی الاسلام کے پاس آگے, کیونکہ اس زمانے میں 295C نہیں تھی. ان کا, یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا اور دیکھیں ہماری فصل کم ہو گئی ہے. اور یہ مولانا شریف نہیں ہے, صحیح مسلم شریف ہے, تین احادیث ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا ہے کہ کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا ہی حوصلہ ہے. یہاں تو جاہل لوگ ہیں, انہیں مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے بتا دیتے ہیں. نبی الاسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تو منع تو نہیں کیا تھا. ان کا, یا رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی مشورہ دوں اللہ کے ریفرنس سے, وہ لے لیا کرو. البتہ تمہارے دنیاوی امور کے اندر اگر میں کوئی مشورہ دوں تو وہ انتم اعلم بامری دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا کھجور کی فصل کے اعتبار سے, آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے. اور نبی علیہ السلام نے کوئی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کی کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اگر میں دینی معاملے میں کوئی مشورہ دوں وہ لے لو, دنیا میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو, اگر وہ مشورہ درست ہو تو لے لو, ادروائز وہ میری رائے ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں آپ کو بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے نہیں بھیجا ہوا تھا. قرآن بھی کوئی سائنس کی کتاب نہیں, یہ سائنس کی کتاب ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر جو ایک کامن آبزرویشن کے اندر ہے, باقی اتنی ڈیٹیلز تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انسانیت نے وقت کے ساتھ خود لرن کرنی ہے. جب اللہ نے آپ کو برین دے دیا ہے تو کریئٹر آف برین جو ہے اس نے اتنی بڑی دولت آپ کو دے دی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے خدا تک پہنچنے کا. دماغ بہت بڑا ذریعہ, اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ یہ ایولوشن کرائی ہے, ترقی کروائی ہے. بہر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے کاموں کو. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو دیے بجھا دیا کرو. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی مڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا, یعنی پھر وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے یا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو کوئی لینا دینا نہیں, اس نے جان بوجھ کے لیے اپنے لیے ایک موت کا گڑھا کھودا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی بلڈ بنی نہیں ادا کرنی, کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے. ظاہر ہے بھی یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں نا, آپ ان لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ دو دفعہ بچ گئے تو تیسری دفعہ بھی بچ جائیں گے, یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اپنی وہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے اس سے ذمہ اٹھ گیا, اب وہ خود ذمہ دار ہے اپنے معاملات کا, مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے. ہاں پوری احتیاط کی, اس کے بعد کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا, کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے, کسی نے ایئر کریش کے ذریعے مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے. تو بہرحال اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پر اسلام کی روح سے تو وہ شہداء ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں. نمبر ون تاؤن کے مرض میں، یعنی کوئی بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر تاؤن تھا. نمبر ٹو پیٹ درد سے کوئی مر جائے. نمبر تھری پانی میں ڈوب کے مر جائے. نمبر فور کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، یعنی زلزلے میں جس طرح لوگ مر جاتے ہیں. اور نمبر فائیو جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں. اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت پریگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسے معاملات کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے، تو وہ تو بڑا ایک سخت معاملہ ہے اسلام میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے خودکشی کرتا ہے، سوئیسائڈ کرتا ہے کوئی شخص، پھر نبی علیہ السلام نے اسے ایکسپلین کیا کوئی شخص تیز دھار کا آلہ اپنے پیٹ میں مارے یا زہر پی لے یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا لے، تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو موت کا شکار کرے گا جہنم میں، یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا. ولیعاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آئے کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو جنازہ ہوگا، وہ کافر نہیں ہے. لیکن جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہیں پروٹیسٹ کے طور پر ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو وہ سارا کا سارا معاملہ. ہمارے جہلم شہر میں آج سے آلموسٹ 14 سال پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، آلموسٹ 15-16 سال اس کی عمر تھی، اس نے حفظ کیا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، تو نیا نیا میرے درس میں آنا شروع ہوا. پھر اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے تو اس نے وہ تیزاب پی کے نا وہ خودکشی کر لی. جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا میں نے نہیں جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو یہ چیز پھر پروموٹ ہوگی. خودکشی والے کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا، البتہ صحابہ کرام نے ضرور پڑھا. ظاہر مسلمان ہے، اسے دفنانا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت بھی کرے. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے سابقون الاولون میں سے، ہجرت مدینہ انہوں نے کی ہوئی تھی، تو انہیں کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ انہوں نے پھر خودکشی کر لی، اپنی ہاتھ کی رگیں کاٹ لیں. اسی دوران وہ جب مر گئے تو کچھ عرصے بعد ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہاتھ انہوں نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہجرت کی وجہ سے، نبی الاسلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، البتہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود خراب کیا تھا. تو یعنی بخشنے کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے. پھر نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے. تو حضور کی دعا کا چلے کوئی حصہ مل گیا، ادروائز اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی اسلام نے خودکشی والے کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کی ان ایکٹیویٹیز کو اس اعتبار سے ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے خودکشی کرنے والی. میں نے ہر اینگل سے اسے اس حوالے سے ڈسکس کیا تاکہ جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اسی شہادت کی کیٹاگری میں فال کروا رہے ہیں کہ جی پانی میں ڈوب کے مر گئے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جائے جان بوجھ کے. ہاں اگر احتیاط پوری کی بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفتگو، میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ڈسکشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر، لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اوپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا، اور خدا نہ خواستہ اس دوران کوئی مارا جائے۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے یہ کو پہمائی والا معاملہ بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گریجولی کریں۔ اب یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ بغیر آکسیجن کے جی اتنے میں نے بلندی پہ چلا گیا ہوں، یعنی اپنی احتیاط تو ساری کی ساری کرنی ہے۔ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی، یعنی میں تو کسی کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اسے ڈانٹتا ہوں، کوئی گرائنڈر چلا رہا ہے اور اس نے چشمہ نہیں لگایا ہوا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو یہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز، اور بعض اوقات پھر آپ کو پتا ہے کوئی اتنی سی چھوٹی سی ایک ڈیبری ٹوٹ کے کسی مٹیریل کی آنکھ میں جا کے لگتی ہے، بینائی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے آپ وہ احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جو مشین کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں انہیں بالکل یہ شلوار قمیض نہیں پہننی چاہیے، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی اس کی وجہ سے، وہ مخصوص لباس ہے جو آپ نے پہننا ہے۔ موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے، اور وہ خالی اوپر پہننا نہیں ہے، اس کو نیچے سے ایسے لاک بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ زمین پہ گرے ہیں تو وہ ہیلمٹ آپ کے سر کو بچائے، ادروائز اگر یہ لاک نہیں ہوگا تو ہیلمٹ پہلے اتر کے سائڈ پہ ہوگا، سر آپ کا پھر زمین کے اوپر لگ جائے گا۔ اس طریقے سے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی ہے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں، ڈرائیور باندھے نہ باندھے، میں نے ضرور باندھنی ہوتی ہے اگر میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے اپنی احتیاط پوری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کی مرضی، لیکن اگر آپ احتیاط نہ کریں اور آپ کہیں میں دعاؤں کے بل بوتے کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات چلاؤں گا، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں وہ سارے کے سارے معاملات آپ نے لے کے چلنے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں خود پہنا ہے، وہ سر کے اوپر ٹوپی پہنی جاتی تھی لوہے کی، ٹھیک ہے، زرہ بھی استعمال کی ہے، ہر چیز کی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توکل کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو جناب میدان جنگ میں اتر جائیں اور آپ کہیں کہ جی اللہ بچائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ وہ اللہ نے تو بچانے کے اسباب آپ کو بتائے ہوئے ہیں، لیکن آپ خود اگر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی آپ کے اوپر غالب آئے گی، جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں وہ اسی طریقے سے اپلائی ہوں گے۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آج اب ریل ٹائم جو آپ کی یہ پرچیاں، یہ تھدا پورا آیا ہوا ہے میرے پاس اتنا زیادہ، میں اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی ورڈک دوں گا۔ دیکھیں بعض ٹاپکس پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، ان کو میں اس طریقے سے تو پھر اگر بریف کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، میں ورڈکٹ اپنی دے دوں گا اور کراس ریفرنس کے طور پہ کوئی ویڈیو بتا دوں گا کہ آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ البتہ میں ورڈکٹ ضرور دوں گا تاکہ کوئی یہ گلا نہ کرے کہ جی میری پرچی کا جواب نہیں دیا، پرچیاں میں ساری پڑھوں گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں ہر دفعہ کوئی کریٹیکل کوشچن اس کے اوپر ایک ڈیڑھ گھنٹہ بولوں تو یہ پاسبل نہیں، اس لیے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ وہ ویڈیو بتا دی جائے۔ اگر نماز صرف اللہ کے لیے ہے تو ہم نماز میں غیر خدا ہستیوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ نماز میں تو صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھی اللہ کے لیے جاتی ہے، اور غیر اللہ کا جو بیچ میں ذکر ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ نے ان کی عبادت کرنی ہے یا انہیں خدا بنا لینا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے خدا کو رسپانس کیا، آپ نے بھی خدا کو رسپانس کرنا ہے۔ یا اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا جو انجام ہوا تمہارا بھی ویسا ہونے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر شیطان کا نام قرآن میں آیا تو وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ کوئی بابرکت نام ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اگر کسی بزرگ کا کوئی نام آیا ہوا ہے، کسی پیغمبر کا نام آیا ہوا ہے، تو وہ اس اعتبار سے آئے کہ وہ اللہ کو رسپانس کرنے والے لوگ تھے، اصحاب الکاف تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، انبیاء نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں عبرت کے طور پر، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندوں کا ذکر اس اعتبار سے کہ وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے۔ درود شریف دیکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہم دعائے رحمت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. ہاں نبی الاسلام کا اس میں ذکر موجود ہے، تو اس میں عبادت والا معاملہ نہیں ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا سورہ آل عمران میں کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر حکمت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے یہ کہہ کے لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کہے گا کونو ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے گا کہ اس کے انبیاء کو اور فرشتوں کو رب مان لو اللہ کے مقابلے پر؟ کیا وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں نے ریسنٹلی ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ ہے شیطانی توحید. جی بزرگاں کا ذکر بچ کیوں آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے کہ انہوں نے چٹو نہیں، اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک خدا کو مانا، تم بھی ایک خدا کو مانو. اور بزرگ بھی آپ والے نہیں، ہاں وہ تو اپنی عبادت کرواتے رہے، وہ بزرگ جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم میں جی پی فنڈ پر جو انٹرسٹ ہے، جی حرام ہے. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بولا ہے، ہمارے بھی آفس کے اندر تھا، میں نے اسے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. البتہ جن آفیسز کے اندر یہ آپشن موجود نہیں کہ اسے انٹرسٹ فری کروایا جا سکے، تو پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ اسٹیٹمنٹ بینک کی لے لیں، جو انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہ کریں، وہ آپ کسی بھی غریب آدمی کے اوپر، کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر لگا دیں، اور اس پہ ثواب کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حرام مال ہے، اپنے استعمال میں نہ لائیں. تو یہ اس کا حل ہے. یہ کون سا جی کال سینٹرز کا بزنس کیسا ہے؟ یہ آن لائن ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کے اندر آپ کو جھوٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جعلی ڈگریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو حرام ہوگا. اور اگر حلال کام کر رہے ہیں تو حلال ہوگا، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ ہم نے نہیں ڈھونڈنا. اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ وہ پکا جہنمی ہے، جی ایسا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے پتا لگوانے کا. اب میرا سوال یہ کہ شیطان کو پتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، آپ کو شیطان کی اتنی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ اپنی فکر کریں، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی فکر کریں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان چھ دن میں پیدا کیے. کن فیکون کا مطلب آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ سیکنڈز کے اندر کام ہو جانا چاہیے، ورنہ تو آج کل ملی سیکنڈز آ چکے ہیں، مائکرو سیکنڈ آ چکے ہیں، تو وہ تو پھر اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس ہونے کے لیے جو اس کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگی. یعنی آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت نکلنے سے اس پہ پھل لگنے تک 8 سال چاہیے اس کن فیکون کے لیے، لیکن جب اللہ نے کن کہا الٹیمیٹلی وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا. اسی طریقے سے ایک چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لیے 22 دن کے لیے کن فیکون چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیسٹنی یہ مقرر کی ہے. ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں، خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں، بیکٹیریا سیکنڈز میں، وائرسز سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے کن فیکون الگ ہے. اور یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے، اس وقت یہ نہیں تھے، یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا. سائنس میں پیرل یونیورس کا کانسیپٹ ہے، کیا یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہ جتنے سائنٹیفک اس طرح کے فیکٹس جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. یہ ساری کی ساری ظاہر تھیوریز ہیں، سوائے وہ چیزیں جو پریکٹیکلی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں. قرآن و سنت میں آپ کے لیے رولز بیان ہونے ہیں، نٹی گریٹیز قرآن و سنت کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے یہ تھی کہ پروفٹ کی بایوگرافی ڈسکس ہوتی، وہ کوئی نہیں ہے. یہ رولز کی کتاب ہے اور ہدایت کے اس کے اندر روشن دلائل موجود ہیں. ہاں فزیکل فینومینا آف نیچر کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے جو کامن آبزرویشن، یعنی یہ کامن آبزرویشن ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں اس میں سے کھیتی نکلتی ہے. یہ 8 سے 10 ہزار سال پہلے کا انسان بھی اسے آبزرو کرتا تھا، آج کا انسان بھی آبزرو کرتا ہے. تو قرآن ان سائنٹیفک فیکٹس کا ذکر کرتا ہے بلکہ سائنٹیفک فیکٹس تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے. تو یہ تو سائنس سے پہلے کے یہ فیکٹس موجود ہیں، سائنس تو ڈسکور کرتی ہے ان کو. تو اس طرح کی جو باریکیاں ہیں وہ زبردستی کہیں داخل نہیں کرنی چاہیے قرآن کے اندر، بس قرآن میں جتنا آیا بس اسی کا ذکر کرنا چاہیے. اگر شادی کے علیحدہ رہنا ہو تو ماں باپ سے علیحدہ رہ سکتے ہیں، اسلام میں اجازت ہے؟ بالکل اجازت بھی ہے، بلکہ بہتر بھی یہی ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ شادی ہو تو بھائی رائٹ دیں، ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو یہ حق دیں کہ وہ الگ سے. اور پہلے یہ ہوتا تھا، اسی لیے میں نے چیلنج کیا، کتنے علماء کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں نے کہا کہ ساس سسر کا رشتہ پلانٹ ارتھ پہ اسلام کی کسی کتاب کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. ماں باپ کا ذکر ہے لیکن ماں باپ وہ آپ کی بیوی کے نہیں ہیں، آپ کے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میری بیوی کے اوپر کتنا حق ہے میرے ماں باپ کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا حق تیرے بیوی کے ماں باپ کا تیرے اوپر ہے. ہاں آیا نا داڑ تھلے ہوں. تو یہ جواب ہے، ایسے کو تیسا. یہ ہر شخص نے اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں کرٹسی کے طور پہ اگر آپ کی بیوی کچھ کر دیتی ہے تو اس کی مہربانی، ٹھیک ہے. میری بیوی اور میرا فرقہ الگ ہے، میں رفیدین سے نماز پڑھتا ہوں مگر وہ بابوں کی ماننے والی ہے، اکثر اسی بنا پر علیحدگی کا کہتی ہے اور نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلیں، زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں. میرا خیال ہے آپ بحثیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اکثر تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ ان تک بات پہنچا نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ جو کامن ٹرمز ہیں نا اس سے سٹارٹ لیں، یعنی آپ بجائے اپنا دین اس کے اوپر تھوپنے کے اس سے پوچھیں کہ بھی تجھے مجھ سے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو تھم رول بتا رہا ہوں، ماں باپ کے کیس میں بھی دوستوں کے کیس میں بھی، آپ بجائے انہیں سمجھانے کے نا انہیں کہیں کہ مجھے سمجھاؤ مجھے کیا ہوا ہے، منو کیا ہوا ہے، دسو منو کیا ہو گیا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی ایسی لا یعنی گفتگو کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان بچاروں کو کنسپٹ خود کلیئر نہیں ہے. یعنی میرے بارے میں کتنا غلط لوگوں کو تعارف کروایا جاتا ہے، قادیانی ہے جی، نام میں مرزا آتا ہے. تو یار یہ اعتراض کرنے دو نا ان کو، ٹھیک ہے. جب وہ کر لیں اور پھر ان سے کہو کہ اچھا اگر یہ ایسا نہ ہوا پھر، تو ظاہر ہے اگر وہ جانور ہوا تو کہے گا نہیں میں پھر بھی اپنی مرضی کرنی ہے، اور اگر انسان ہوا تو کہے گا نہیں پھر میں سوری بولوں گا، میں اپنی غلطی مانوں گا، پھر اسے بتائیں یہ ایسے نہیں ہے یوں ہے. تو آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بچاروں کو کچھ نہیں پتا، یہ سنی سنائی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں جس طرح ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ جی وہ جب دریائے جہلم کے اوپر ڈیم بنا نا تو کہتے ہیں کہ جناب ان پانی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، ساری تو اتنے ڈیم والے کاٹ لینے نے، ٹھیک ہے. تو اب ان بچاروں کو کیا پتا ٹربائن کیا چیز ہے، بجلی کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. کاش اجمیر سی والوں نے کوئی ٹربائن بنائی ہوتی، بغداد شریف والوں نے کوئی ڈیم بنایا ہوتا، ٹھیک ہے. فیراڈے کے بجائے جو ہے وہ کسی اور بزرگ نے وہ ای ایم ایف جو ہے وہ دریافت کی ہوتی تو آج یہ بات کر بھی سکتے. تو وہ اسی قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور. آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. لو سلوٹ نہیں پھر مخالفین کو. تو یہ نیگیٹو تعارف سے آپ نے سیکھا نا تو ان کو موقع دیں، انہیں کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. تو جب وہ بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے صرف دین کے بارے میں سنا ہی ہوا ہے. جی ساڈا بھی طریقہ لکھے ہیں بخاری مسلم وچ، انہوں کو بالکل ٹھیک ہے، میں تے اپنا کٹ لے رہے تسی بھی ذرا کٹ کے دسو تو ٹائم قیامت تک جائے. تو پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے. جی آپ گستاخ ہیں جی، انہیں کہ جی گستاخی کیا مطلب، کیا گستاخی کر دی ہے بتائیں. تو وہ زیادہ تر آپ کو کہیں کہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، انہیں کہیں جی جو بزرگ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہم اس کی گستاخی نہ کریں، چشتی رسول اللہ شفیع رسول اللہ. تو کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ جی یہ بزرگ ہی ہیں، انہیں کہ ہمیں یہ جھگڑا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ایک ویڈیو ہے اور ایک میرا تفصیلی انٹرویو ہے 4 گھنٹے کا، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں. ساری گدڑ سنگیاں جڑی میں سیکھی ہیں دس دیا نو دیش اینج کرو اینج کرو اینج کرو. اگر ماں باپ نے وراثت نہ بنائی ہو اور اگر اولاد وراثت بناتی ہے تو کیا اس میں ماں باپ کا بھی حصہ شمار ہوگا؟ جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ماں باپ نے آپ کو جو بنایا ہے بھائی، آپ بھی تو انویسٹمنٹ ہو ماں باپ کی، تو 1/6 حصہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ماں باپ کو ملنا ہے اگر وہ زندہ ہے. ماں کو الگ سے 1/6، باپ کو الگ سے 1/6، آپ خود ماں باپ کی انویسٹمنٹ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بننے والی فلم گستاخی ہے تو ہم مسلمانوں کے باقی انبیاء پر بنی ہوئی فلم پر کوئی گستاخی نہیں، اور صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کا تو معاملہ علیحدہ ہے جی. صحابہ ہوں، بعد کے لوگ ہوں، ظاہر ہے وہ آرڈنری انسان ہے ایز کمپیئر ٹو انبیاء کے، ان کا معاملہ علیحدہ ہے. تو اس طرح کی جو فلمیں بنتی ہیں لرننگ کے لیے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے اوپر جو فلمیں بنی ہیں، یعنی اگر مجھ سے پوچھ کے بنائی جاتی تو میں کہتا کہ نہ بنائیں، لیکن اب چونکہ بنی ہیں اس لیے ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، چلے آپ نالج کے طور پر. باقی صحابہ کرام یا باقی لوگوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک مؤذن کی تنخواہ 15,000 ہے اور اس کا خرچہ تنخواہ سے زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات ہے، مؤذن کی تو تنخواہ ہونی نہیں چاہیے، یہ بالکل یہ منع ہے تو اسلام کے اندر. سن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو نہ رکھو جو اس کی اجرت لے، تو ظاہر ہے پھر امام مسجد کو بھی نہیں اجرت لینی چاہیے. البتہ مسجد کی جو خدمت کے عوض اگر کوئی اسے چارجز دیتا ہے یا ٹیچنگز کے عوض، تو وہ تو جائز ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو امام مسجد جو ہے ان کو تو عموماً مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گھر مل جاتا ہے، ان کی بجلی کا بل وغیرہ، گیس کا بل، وہ عموماً مسجد کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے. اور باقی یہ جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں، ظاہر ان کے لیے تو مشکل ہے. میرے خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ مسجدیں اپنے قبضے میں کرے، اور آپ دیکھیں گے ان مسجدوں سے جتنا بجٹ ریز ہو رہا ہے نا، اس کے عوض جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم ہیں. اسی لیے جتنے جو تیز ترار قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا، وہ جا کے مسجد کے چندے کے اوپر پہلے قبضہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ امام مسجد کی ڈکلیئر تنخواہ 20-25,000 ہے اسلام آباد میں، اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہوگی اور بعد میں ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں. وہ پوچھے کیا، کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ جب سے یہ چندہ بک ہمارے ہاتھ آئی ہے ہم آپ کا استحصال کر رہے ہیں. آڈٹ کوئی نہیں ہوتا ان کا، اور یہ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کے پیسے کا. اور یہ اس رقم کے علاوہ ہے جو جمعے کے دن لوگ ویسے بھی ان کی مٹھی میں رکھ دیتے ہیں، وہ سارے معاملات پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں غریب لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہی ہیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ساری مسجدیں اپنے قبضے میں کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو مولوی طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گا. ان کی تو اب، پہلے تو ان کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والے لوگ تھے نا، جب امپائرز تھیں تو جو وقت کے شہنشاہ ہوتے تھے وہ انہوں نے مولوی بھرتی کیے ہوئے ہوتے تھے آگے سے چندے اکٹھے کرنے کے لیے. کچھ وہ خود کھاتے تھے، کچھ شہنشاہوں کو کھلاتے تھے. اب تو یہ سمجھ لیں اونلی سپر پاور بنے ہوئے ہیں. اب تو شہنشاہ بھی ختم ہو گئے، بلکہ شہنشاہ ڈرتے ہیں ان سے. آج کل کے جو حکمران ہیں آپ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ مولوی ہیں، اور مولوی بھی اگر قابو آتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے، ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں یہ لوگ. تو اب تو یہ اونلی سپر پاور اس حوالے سے بن گئے ہیں اور آپ کا استحصال کر رہے ہیں. تو میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ویٹیکن سٹی بنائے. اگر پاکستان کی آپ ترقی چاہتے ہیں نا، تو یہ جو بڑے بڑے جو اتنے بنے ہوئے نا اس فیلڈ کے اندر مہان اور بدماش قسم کے لوگ، انہیں ویٹیکن سٹی میں، ان کو وہاں پہ ساری فیسلٹیز دیں. اور یہ جتنی مسجدیں اور مدارس ہیں یہ گورنمنٹ اپنے انڈر لے، جس طرح سعودی عرب میں ہے آلریڈی، ملیشیا کے اندر ہے، اور وہاں بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. ایک امام مسجد کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام شہری کا ہے کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہوں، تو وہ اسی صورت میں پوری ہوں گی. ابھی تو یہاں پہ گورنمنٹ کا اس لیے بھی اس پہ زور نہیں ہوتا نا، کہ اکثر مساجد تو گورنمنٹ نے بنائی نہیں ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے آپ کے حوالے کیوں کریں. اگر کوئی قانون بن جائے اور یہ معاملات سیٹل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. جب قرآن نازل ہوا تو کس شکل میں تھا؟ کیا تجوید موجود تھی؟ تجوید تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا، غیر عربی لوگوں کے لیے. اے بی سی ہم نے سیکھنی ہے نا، گورے نے تو نہیں اے بی سی سیکھنی. جس طرح ہمارے وہ جیلم کے ایکس ایم این اے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو بڑے فخریہ بتا رہے سن کہ میں انگلینڈ اینڈ اینڈ منڈے ویکھے انگریزی بول دے. تو انہوں نے این این اے منڈے نے انگریزی بولنی ہے نا اتنے. تو یہ اس طریقے سے اگر سعودی عرب میں این این اے منڈے عربی بول رہے ہیں تو ان کی زبان ہے. یہ تجوید ہمارے لیے ہے کہ ہم نے آواز کیسے نکالنی ہے، عربیوں کے لیے تو نہیں ہے، ظاہر ان کی تو زبان ہے. قرآن حکیم سے پہلے کہ وہ عربی ایگزسٹ کرتی تھی. ہاں جو گرامر کے رولز ہیں وہ بعد میں بنے ہیں قرآن کے نزول کے بعد, کیونکہ یہ بعد میں لوگوں میں سنس آیا کہ ایک شخص کو دوسرے کی زبان سیکھنی چاہیے, اس کے لیے کوئی رولز بنائے جائیں, اور اسی وجہ سے پھر اس میں کئی ایک چیزیں آپ کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ والی چیز گرامر کے اس رول پہ اتر نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گرامر کا رول بعد میں بنا ہے, اور کوئی بھی گرامر میں رول ایسا نہیں ہوتا جس میں ایکسیپشن موجود نہ ہو, اور ہر زبان کے اندر ہے. انگلش کے اندر بھی سی آئی ٹی وائی سٹی ہوتا ہے, لیکن کینٹ میں وہی سی جا کے وہ کے کی آواز نکالتا ہے, کینٹ ہو جاتا ہے. پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں, کے این او ڈبلو ناؤ, اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے. تو اب رول کے تحت تو اس میں کے کی آواز آنی چاہیے, لیکن ایکسیپشن ہوتی ہے. تو یہ ہر زبان کے اندر ہوتی ہے. مولانا ساق صاحب کے لیکچرز میں اکثر دین اسلام اور مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کی تلقین ہوتی ہے. ایک شخص انفرادی طور پر خود تو اسلام پر کاربند ہو سکتا ہے, مگر ایک عام شخص پورے معاشرے کو کیسے بدلے؟ عام شخص جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے اندر اویئرنس تو پیدا کرے. بھائی اسلام آپ نے یہ دعوت دینی ہے, مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو جا کے کہیں کہ آپ امریکہ ہمارے والے کرو, یہ چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر 1947 میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا اگر نہ بنا ہوتا تو آج ہم بلٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے. ہاں میں نے 1995 سے ٹرین کا سفر شروع کیا ہے. یہ اب آ کے تھوڑا یہ سعد رفیق نے ایفرٹ پٹ کیا, اس سے پہلے تو ٹرین نیچے ہی آئی ہے, لیکن پٹریاں ابھی بھی وہی ہیں. ٹریک تو خیر انگریزوں کے زمانے کے ہیں, صرف پٹریاں تھوڑی بہت چینج کر دیتے ہیں, ٹریکس تو وہی پیچھے میں. تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا, سیدھی سی بات ہے. تو اسلامی نظام تب ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے جب ہم لوگوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا یہ سسٹم جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, سوشل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بہتر ہے. جب آپ کے لوگ بھی پناہ لینے کے لیے وہاں جائیں, اب مجھے بتائیں جاوید احمد غامدی صاحب کیا کسی ہندو یا کرسچن کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, یا یہ ان جنتی روحوں کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں تو پھر غامدی صاحب وہاں جا کے اسلامک سسٹم پہ بات کریں, کس منہ سے بات کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بیسک لیول کے اوپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور پھر یہ آگے معاملات ہیں. باقی یہ جذباتی وی لاگز ہیں وہ آپ لوگوں کے دیکھا کریں, خوش ہوا کریں اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر. پریکٹیکل لائف اس سے مختلف ہے. خدا اور بندے کے درمیان تعلق یعنی وہی کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سائنس نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چیز فزیکل ایکسپیرینس میں نہیں آتی ہے ہم اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری فیلڈ نہیں ہے, نہ انکار نہ اقرار. تو ٹھیک ہے, سائنس کی فیلڈ ہی الگ ہے میرے بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتے ڈیٹیکٹ ہو جائیں سائنس کے کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے. ہاں وہ چیز جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے, چاہے وہ آپ کو سامنے نظر نہ آتی ہو, اور وہ علم الغیب سے تعلق نہیں رکھتی. مثلا زمین کے نیچے کتنی گہرائی میں پانی ہے, اگر کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ ویوز نیچے بھیج کے ریباؤنڈ کروا کے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہے, کیونکہ انسٹرومنٹ کے ذریعے ایک فزیکل نالج حاصل کیا گیا. تو وہی چونکہ اس سے تعلق نہیں رکھتی لہذا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی. جو فرض یا نفل نماز خود پڑھی جائے کیا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جی مانگ سکتے ہیں. وہ اجتماعی دعا کے اوپر اختلاف ہے. انڈیویجول دعا جو ہے وہ آپ جب چاہیں ہاتھ اٹھا کے مانگے. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے تمہارا رب سخی ہے, حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹایا جائے. اور ہاتھ اٹھانا کوئی دعا کی شرط نہیں ہے. ہم کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یوں کر کے تو نہیں پڑھتے, یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت جو دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو وہ یوں کر کے تو نہیں مانگ کے جاتے. ہاں نماز کے بعد یوں مانگنا چاہتے ہیں ضرور مانگیں, کوئی حرج نہیں. اگر فری لانسنگ کے کام میں ہمیں ایڈ بنوانے کے لیے اور اس میں لڑکیوں کی فوٹیجز استعمال ہو, میوزک ہو, میرے بھائی آپ ان کاموں سے دور رہے نا, کیوں مجھے مروانا ہے آپ نے اور خود بھی مرنا ہے. میوزک کے معاملے میں تو میرا موقف آپ کو پتا ہے, اس کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے. باقی یہ جو بے پردہ عورتوں والا معاملہ ہے نا، ظاہر ہے یورپ کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بیسک رائٹس دیے ہیں نا عورتوں کو، وہاں استحصال کیا ہے کہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب ایک شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں کیا تک بنتا ہے کہ ایک عورت گھسائی جائے؟ اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ گھسانے کا مقصد ہی ہے کہ اسے کموڈٹی بنا کے پیش کیا جائے. یہ انہوں نے استحصال کیا ہے ایک جینڈر کا، کوئی عزت نہیں دی ہے اس کو. میرا ایک دوست کرسچن ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی کتاب بائبل میں کوئی ذکر نہیں، لیکن ہم انہیں ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں. بھائی نہ آپ کو پتا نہ اسے پتا، تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس فیلڈ میں مہارت نہیں حاصل کریں گے تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 آپ نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے آپ ویڈیوز دیکھیں احمد دیدار صاحب کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. تو میرے بھائی نہ اس کے کہنے سے وہ نہیں نکلنا اور نہ آپ کے کہنے سے نکلانا جب تک کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا. از اٹ فائن ان اسلام ٹو ارن منی بائی ڈوئنگ سم ونس کیا لکھے ایلس کالج اور یونیورسٹی اسائنمنٹ؟ نہیں جی یہ تو غلط ہے. یونیورسٹیز اور کالجز میں اسائنمنٹ اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں وہ تو فیل کر دیں گے. میں یہاں سے گزرا تو وہ لکھا ہے پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں. بھائی آپ سے کیوں بنوائیں؟ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، آپ کو تو نہیں دی ہوئی ہے. وہ پیسے دے کے پھر ان سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں، تو اس طرح کی اسائنمنٹس تو بھائی بنانا غلط ہے. ہاں جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پروجیکٹ ہوتے تھے اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کی، لیکن بہرحال آپ نے کام تو خود ہی کرنا نا، چوری کا کام تو نہیں کرنا. یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی بندہ جو مطلب اس کے پاس دولت اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے اور وہ زکات بھی دیتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف کاموں میں لگا لیتا ہے پیسہ، اپنے اوپر لگاتا ہے، تو ٹھیک ہے کوئی منع نہیں ہے. اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی یا اسراف اس حوالے سے کہ یعنی وہ مال کوئی ضائع جائے، ٹھیک ہے، یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ریئل ٹائم مجھے واقعہ بتایا ایک بندے نے. کھانے کے لیے جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جس طرح پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے اتنا کچھ منگوا لینا اور کھانا کچھ بھی نہیں اس میں سے، تو باقی انہوں نے خالی چھوڑ دیا اسی طریقے سے کھانا ٹیبل کے اوپر. تو وہاں کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ تم نے کھانا جب منگوایا تو اسے کھایا کیوں نہیں ہے؟ ان کا بس یہ بس اتنا ہی کھانا تھا. ان کا جب اتنا کھانا تھا تم نے اتنا زیادہ منگوایا کیوں؟ اس نے کہا جی ہمارے پیسے. ہاں ہمارے پیسے، ہماری مرضی. انہوں نے کہا ٹھہر جا تیری مرضی. اس نے فون ملایا پولیس آئی، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے اندر رزق کو ضائع کر رہے ہیں، اس ملک کی پروڈکٹ کو ضائع کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے یہاں آئی ہے، یہ جرم ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے سے وہ پلیٹیں، یعنی وہ ایسے کر کے پہاڑیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے آدھا بھی نہیں انہوں نے کھانا ہوتا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے فضول خرچی کا. باقی ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ مہنگی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ اس گاڑی کو بیچ کے آپ کوئی سستی گاڑی لے لیں. آپ نے اگر خود کمایا یہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم نہ سوشلزم کو پروموٹ کرتے ہیں نہ کیپیٹلزم کو، ہم درمیان میں ہیں. داڑھی کے معاملے میں آپ کا جو موقف ہے، آپ کو نہیں لگتا سکتا ہے داڑھی کیسے تخلیق میں تبدیلی ہے؟ داڑھی تو کچھ دنوں میں دوبارہ آ جاتی ہے کٹوانے یا منوانے کے بعد. دیکھیں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو داڑھی دی ہے، اور قرآن میں آیا کہ تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی راستہ ہے. اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کم از کم مرد کو اتنی داڑھی ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ چہرے کے اوپر نظر آئے بال کے طور پر. تو اس پہ میں نے پوری کے پورے دلائل رکھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لمبی داڑھی رکھنا کوئی مرد کے لیے فرض ہے، لیکن اتنی داڑھی ضرور رکھے جو مرد و عورت کا ایک فرق نظر آئے اس میں. وہ اب تو ویسے ہی فیشن ہو گیا، آپ دیکھ لیں جتنے آپ کے بڑے بڑے ہیرو ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں ہیروز کے طور پہ، سب نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں. بس اتنی اتنی رکھ لیں بہت ہے. ایک مشہور اسکالر نے کہا ہے کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا کیونکہ جنازہ تو مغفرت کے لیے ادا کیا جاتا ہے. چونکہ نبی الاسلام غلطیوں سے پاک ہے تو ان کی مغفرت کی کیا ضرورت؟ جی تو نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ بتائیں، یہ پھکا لیں مجھ سے، پھکی بھی نہیں پھکا، اینٹی وینم الزامی جواب. کیا نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے تو آپ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج، کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی الاسلام کے درجات بلند ہو. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. پھر آپ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اس مقام وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ کے نبی کو مل چکا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی ہوتی ہے. اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے. جہاں پہ گاڈ آ گیا تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اب یہ آ گیا جی جنازہ، تو جنازے کی ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنا ہے یہ ایک آبلیگیٹری چیز ہے مسلمان کے مرنے کے اوپر. تو نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. جنازے کو تو سائڈ پہ کر دیں. مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ علیہ السلام کو موت آئی، آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا، جنازے کے اوپر کیوں مصیبت ڈال کے بیٹھ گئے آپ لوگ؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہو گئی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو زمین میں دفنا دیا گیا، ہم زیارت بھی نہیں کر سکتے. یہ جنازہ ہونا تو چھوٹی چیز ہے. تو جنازہ ہوا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا چیپٹر ہے وفات النبی. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. یہ جو جس سکالر کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی جاہل ہے، کسی وقت میں فکر کے سکالر کا یہ موقف نہیں ہے. موقف یہ ہے کہ جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، انڈیویجل لوگوں نے دس دس کی ٹولیوں میں، چونکہ حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام کی چارپائی وہیں رکھی گئی ہے جہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ایک طرف سے لوگ انٹر ہوتے تھے، وہ چار تکبیریں پڑھ کر، جنازہ پڑھ کر دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے. تو یہ کسی بھی مقبہ فکر کا موقف نہیں، یہ آپ کے کسی جاہل مولوی کا موقف ہے. یہ دنیا میں یہ موقف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا. ہاں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ویسے نہیں ہوا جس طرح عام بندے کے کیس میں ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مقتدی ہیں. انڈیویجل لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اس میں وہ سارا کچھ ہوا. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی بولا تھا، آپ کو خیال رکھنا چاہیے جب بھی. یار یہ علمی گفتگو ہوئی میرے بھائی، میں نے باغی کہاں سے بولا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، چاہے اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی. تو یہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس وقت علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ آپ علمی ڈسکشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جنگ جمل کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو ان مظلومین کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ تو ظاہر کوئی ریزن ہوئی ہے نا. تو اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی کی ٹرم ہے، دین سے باغی نہیں، نعوذ باللہ. پولیٹیکل ٹرم میں کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا باغی ہوتا ہے. اگر حضرت ابو بکر کے خلاف منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو وہ باغی ہیں. اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ باغی ہیں حکومت وقت کے. تو حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف، وہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی. تو باغی اس ٹرم میں کہ انہوں نے پولیٹیکلی اختلاف کیا ہے. جو مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جو اس کے خلاف کھڑا ہو کر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اسے قتل کر دو. اور سورت الحجرات میں ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی، باغی کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے، خواہ وہ اہل جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، پولیٹیکل ٹرم میں وہ باغی ہیں. ہاں بعد میں اہل جمل کو توبہ کی توفیق مل گئی، سیدہ عائشہ نے بھی معافی مانگی، سیدنا طلحہ زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے، انہوں نے بھی توبہ کی. تو آج کی ڈیٹ میں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ بہرحال ایک پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، یہ دین سے بغاوت نہیں ہے. ہاں وہ پنجابی میں فتنہ اور ہے، عربی میں لفظ فتنہ اور ہے. پنجابی میں وسیلے کا مطلب اور ہے، عربی میں وسیلے کا مطلب اور ہے. تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم میں ٹرمز بولی جاتی ہیں. دجال کو مستقبل کے ایونٹس کے بارے میں کیسے پتا ہے جبکہ وہ نبی نہیں ہے؟ ظاہر دجال تو آپ کی ازمائش ہے نا، شیطان کو بھی بہت کچھ پتا ہے، تو ازمائش کے طور پہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب کی خبریں وحی اور خواب کے علاوہ کن اور ذرائع سے آتی تھی؟ دل پر بھی القاء ہو سکتا ہے، وحی یعنی فرشتے کے ذریعے بھی یا دل پر القاء کر کے اللہ اور بندے کے درمیان. بس یہی تین موڑ ہیں. سورہ الشورا کے آخری رکوع کے اندر تینوں موڑ ذکر ہوئے ہیں. حدیث میں آیا کہ گرمی جہنم کی بھاپ کی وجہ سے آتی ہے، جس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس کی روح سے ایسا نہیں ہے. تو سائنس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، سائنس کو اس کے آگے سے سٹارٹ لینا ہے، پیچھے نہیں جانا. پیچھے کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہم جتنے بھی یہ معاملات اب دیکھیں، میٹرائڈز ہیں شہاب ثاقب، قرآن میں آیا کہ یہ ہم داغتے ہیں جنات کے اوپر. جبکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس تاروں سے ٹکڑے الگ ہوتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کس تارے سے کون سا ٹکڑا کس وقت ٹوٹنا ہے, اس کا کوئی ٹائم فریم دے سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اندازہ تو بتا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. پھر میٹرائڈز زمین تک پہنچتے بھی نہیں بعض, بلکہ زیادہ تر تو راستے میں ختم ہو جاتے ہیں, پہنچتے پہنچتے ہی راکھ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارتھ میگنیٹک فیلڈ ایسی رکھی ہے, پھر زمین کے ارد گرد ایئر کا اتنا بڑا ایٹماسفیئر رکھا ہے, اس کے ساتھ رگڑ کھا کے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کی فزیکل ریزن اپنی جگہ موجود ہے, اس سے یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہود بھائی کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ جہاز کو اڑا رہا ہے تو یہ بات بھی درست ہے, اور ساتھ بیٹھا ہوا اگر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہاز کو اڑا رہا ہے, یہ بھی درست ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں جو نبی الاسلام نے اس حوالے سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں, وہ جو اس کے روحانی ایکسپیکٹ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہے, وہ چیزیں ایک الگ سے ہیں. ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. یہ مکس تب آپ کریں جب ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم ان کو ویسے سمجھتے ہیں, کچھ چیزیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں, کچھ اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی قوت ہے اس کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہی ہیں. جس طرح قرآن میں آیا کہ جی ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سورج جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے اندر, تو یہ اس کی کامن آبزرویشن تھی. وہ تو ہم سمندر کے کنارے بھی سورج کو سمندر میں جاتے ہوئے آبزرو کرتے ہیں. آج بھی امریکن اخبار کے اندر بھی تو سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے نا, تو آپ کیا اعتراض کریں گے جی سن رائز سن سیٹ کیوں لکھ دیا؟ سن تو نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے. تو وہ کہے گا کامن آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن لٹریچر کی بک ہے, قرآن کو آپ نے سائنس کی کتاب نہیں سمجھنا خدا کے لیے. یہ سائنس کی کتاب ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر جو ایک عام آدمی آبزرو کرتا ہے. کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی باریکی کی بات ہو گئی لیکن اوور آل وہی بات کی جائے گی جو ایک کامن آبزرویشن کے اندر آتی ہے. کیا قبر کے تین یا چار سوالات کے علاوہ بھی کوئی اور سوال ہوگا؟ حدیث میں آیا کہ ایک شخص سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو اسے بتا. نہیں, وہ تو آخرت کے معاملے میں ہے. بس یہی سوال ہے جو قبر کے چار سوالات, میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, یہی ذکر ملتا ہے. حدیث میں آیا کہ جنت کی ادنا چیز بھی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. سوال کدھر ہے یار, اتنا لمبا سوال نہ لکھوایا کرو, یہ پتہ ہی ہے سب کو. اجر اسود, ہاں بس یہ آپ لکھیں. اجر اسود بھی تو کب سے دنیا موجود ہے, اس حوالے سے کوئی روایت نہیں ملی. جی روایت تو ہے نا اجر اسود کے بارے میں, کیوں نہیں ہے؟ اجر اسود کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جنتی یاقوت ہے اور قیامت والے دن یہ گواہی دے گا اہل ایمان کے ایمان کی. موجود ہے, کیوں نہیں موجود؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرتا اور جنت دوسرے کا بھی معاملات پوچھے کہ ساری مخلوق اللہ پر ایمان لے آئے گی, جبکہ شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی. شیطان کا جو معاملہ نا جی ایکسیپشن ہے, بڑی فکر لگی ہے آپ لوگوں کو شیطان کی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے اندر اس کے کیا معاملات ہیں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے خود پوچھ لیں گے ہم. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ ہم نہیں پاؤں پھیلا سکتے اپنے. آپ سے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے, جن کی وجہ سے آپ کا تار ہوا گھر میں دیور وغیرہ سے, پردے کے حوالے سے وضاحت فرما دیں. کیا گھریلو فساد سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چہرہ کھول سکتے ہیں؟ جی گھر کے اندر ظاہر ہے, آپ جو غریب لوگ رہ رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اندر وہ نقاب کر کے پھریں گی عورتیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. چہرہ تو کھلا رکھیں, باقی چیزوں کا, باقی اس میں نظر کا پردہ ہوگا, باقی تو پاسبل نہیں ہے. ظاہر ہے غریب لوگوں کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. کیا حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبریں رسول اللہ کے دائیں اور بائیں ہیں یا صرف دونوں قبریں دائیں طرف ہیں؟ نہیں, نبی الاسلام کی پیٹ کی جانب ہے دونوں قبریں. یعنی اس کے اوپر آپ میرے پوری ویڈیو دیکھ لیں, گنبد خضرا کا تعارف, اس میں نے بتایا. بلکہ اب تو ریئل ٹائم سعودی عرب نے اجرا عائشہ کی جو ایک اینیمیٹڈ تصویر ہے وہ بھی جاری کر دی ہے. یعنی اگر یہ گنبد خضرا کے نیچے وہ پورشن ہے نا اجرا عائشہ والا, تو آپ جب یہ باب السلام کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ باب البقیع کی طرف سے نکلتے ہیں مسجد نبی میں, تو سب سے پہلے جو تین جالیاں بنی ہوئی ہیں, سب سے پہلے ایک جالی آئے گی بڑی سی, اس کے بعد پھر ایک دوسری آئے گی اور پھر تیسری جو درمیان والی ہے, اس میں وہ تینوں قبریں. اس سید میں جہاں نبی الاسلام کا چہرہ اقدس ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہاں نبی الاسلام کا چہرہ مبارک ہے, اور ایک گول سا رنگ انہوں نے بڑا سا بنایا ڈومیننٹ, اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے, وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک یوں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اس طرف اور ٹانگیں اس طرف اور قبلہ اس طرف ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کی آلموسٹ آپ سمجھ لیں سینے کی سیدھ میں, سینے اور ٹانگوں کے درمیان آلموسٹ, وہاں پہ جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے اور آپ کی بیک سائڈ کے اوپر, اور ان کی ٹانگیں نیچے ہیں, اور پھر جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ آ رہا ہے اس کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے, اور پھر ٹانگیں نیچے ہیں, اور پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے. تو دائیں بائیں نہیں ہے بلکہ سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. پھر یہ آپ ٹاپ ویو سے اگر دیکھیں گے تو کلیئر ہوگا, میں فرنٹ ویو سے آپ کو یوں دکھا رہا ہوں, یہاں سے یوں ہے پھر یوں ہے, یہ اسٹیپ وائز قبریں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح مسلم کی جس حدیث میں آٹھ منافقین کا ذکر ہے, تین کے نام بتا بھائی, نام مجھے کسی کے بھی نہیں پتا بھائی, بارہ منافقین پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, جتنا پتا تھا آپ کو بتا دیا. امام حنبل شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ جب فقہ حنفی کے خلاف تھے تو انہیں مجتہد مطلق کیوں کہتے ہیں جبکہ امام حنیفہ کے شاگرد امام یوسف. ہاں تو اختلاف تو موجود ہے نا میرے بھائی, اس زمانے میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ علم سے فارغ ہو گیا. مجھے بتائیں ڈالٹن نے جو اٹامک نظریہ دیا تھا بس اس کی ایک بات ہی ٹھیک ہے کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی ہے, باقی ہر چیز ہی وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیپ طے ہوتا گیا. ردرفورڈ نے آگے اپنا معاملہ اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے, پھر سامرفیلڈ نے آگے بتایا الپٹیکل آربٹس ہیں, اس سے پہلے گول آربٹس مانے جاتے تھے کرتے کرتے, لیکن ڈالٹن کو کسی نے اس اعتبار سے اس کی توہین نہیں کی, بس اس کے پاس جتنا نالج تھا اس اعتبار سے اس نے کیا. اس طرح اس وقت اتنے ریسورسز نہیں تھے. امام شافعی امام امام حنبل کے دور میں چونکہ احادیث کمپائل ہو چکی ہوئی تھی, اسکیٹرڈ فارم سے ایک جگہ پہ آ چکی تھی, اس لیے ان کے لیے بہتر ایک آپشن موجود تھا کہ وہ احادیث کی روشنی میں ان مسائل کا بھی حل بتائیں جس پہ آلریڈی احادیث نہ ہونے کی وجہ سے اجتہادن امام حنیفہ نے یا امام مالک نے تابعین کے کوئی فتوے لے لیے ہوئے تھے, وہ اس وجہ سے غلط نکلے, وہ بدنیتی پہ مبنی نہیں تھی, وہ رائے غلط ہو سکتی ہے. باقی مسئلہ 197 اس پہ میرا دیکھیں, وہ تفصیلی گفتگو ہے میری. رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں جی, کرنا چاہیے, نبی علیہ السلام نے کوئی منع نہیں فرمایا, رفع الیدین پہ بھی تفصیلی گفتگو 70B مسئلہ دیکھ لیں. آپ کے نزدیک اقامت دین یہ ہے کہ پاکستان کے تمام دربار گرار دیے جائیں؟ گزشتہ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ مدودی کی کتابیں پڑھنے سے اگر اقامت دین قائم ہو تو منصورہ والے دربار. اور یہ میں نے انظامی بات کی تھی نا, آپ لوگ خدا کے لیے آپ کا سینس آف ہیومر بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا پتا کیا حساب کتاب ہے کہ وہ ایک عورت دکاندار سے بحث کر رہی تھی نا, دکاندار نے کہا پہن تو مفتی لے جا, وہ اٹھا کے چل پڑی. جنگ جمل کا سپہ سالار کون تھا؟ سیدہ عائشہ ہی تھی نا جی, انہی کو آگے فرنٹ پہ رکھا تھا, حضرت اللہ اور زبیر. آپ سے سوال یہ کہ میرے دوست سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اور دبئی کی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے, وہ کمپنی گیملنگ کے سافٹ ویئر بھی بناتی ہے. اگر تو صرف گیملنگ کے سافٹ ویئر بنا رہی ہے پھر جاب نہ کریں, اور اگر باقی مکس کام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے. ایسی مساجد کے قریب نہ جاؤ جہاں دین میں کمی یا اضافہ کیا جاتا ہو. یہ کون سی آیت ہے جی؟ یہ قرآن میں سے آپ نے بھی عمران خان صاحب کی طرح کوئی آیت نکال لی ہے؟ یہ کہاں ہے جی آیت؟ اس کا کوئی ریفرنس بھی لکھے کیا آپ بعد عقیدہ کے پیچھے؟ خدا کے لیے پہلی تو بات یہ کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی قرآن میں نہ ہر چیز کہہ دیا کریں, اللہ سے ڈرے جی. ہر اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو مسلمان ہے. بد عقیدہ تو ہو سکتا ہے آپ خود بھی ہوں, بد عملی کا شکار آپ خود بھی ہوں, یہ کوئی کسی کو کرائٹیریا نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ داڑھی پوری نہیں ہے. اچھا داڑھی کاٹنا یا داڑھی مونڈنا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا؟ تو سارے ممبر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ جھوٹ کے بارے میں تو قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین. تو بھائی صرف نظر کریں معاملات سے, نماز ہارے کے پیچھے ہو جائے گی. حدیث میں جب تم اپنے امام کو قتل کرو گے تو قیامت قائم ہوگی, وہ امام کون ہوگا؟ وہ قرب قیامت کے اندر ذکر موجود ہے, واللہ عالم جی اس سے زیادہ مجھے تفصیلات نہیں پتا. آپ مولا حسین علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو سیاہ رنگ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہم مولا علی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں کی تھی کالی, تو دونوں طریقے درست ہیں. جب گھر والوں کو توحید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہابی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے. تو سرکار کی شعر ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے نا, جب وہ تانا دیں آپ کے نام ہے بھابھی نام ہے بھابھی میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا آپ کو تانا ملنا ہی ہے. اس بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے, ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دے. غصے کو کنٹرول کرنے کا وظیفہ اس وقت کام کرے گا جب آپ خود بھی غصہ کنٹرول کرنا چاہیں. وہ وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بخاری مسلم میں آیا. اور باقی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اس جگہ سے نکل جائیں جہاں آپ کھڑے ہیں, وہ بندہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے جس کو دیکھ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے, وہ جگہ بدل لیں, وضو کر لیں, اپنی زبان کو اس وقت لگام دیں. اور سب سے بڑھ کر جو میں کہتا ہوں, مجھے نہیں غصہ آتا ویسے اس طرح کے معاملات پہ, مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے, غصہ اس لیے نہیں آتا کہ ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ مریضوں کی چیخیں سن کے وہ غصہ کھائے. اگر کوئی آرتھوپیڈک سرجن چیخوں پکار سن کے اور مریض کو یہ کہنا شروع کر دے کہ اپنی زبان کو لگام دو, تو وہ علاج تو نہیں کر سکتا نا. تو یہ بےچارے مریض ہیں, ان کو نہیں پتا انہیں غصہ ہی آئے گا. تو بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے ٹیکنیکلی ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, مجھ سے مجھے بتائیں, مجھے منو کے مسئلہ ہے, اے نہیں کہ تو انو کے مسئلہ ہے, منو دسو منو کے مسئلہ ہے, منو سمجھاؤ. مجھے جو خواب آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ یہ علم نائلہ ہے, پتہ نہیں کیڑا جی ہے, یہ نائلہ ہی لکھا ہے. اچھا میں غلط ہی نہ پڑھ دوں. جس کے پاس یہ آ جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. بھائی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو خواب آئے کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتر گیا. تو ٹائم تہاڈے کولو تہاڈی آنے لئی مسلاں کول بھی ہے کہ کسی نو خواب آ جائے اس طرح دا. صحیح مسلم کی حدیث جس میں ابو سفیان سے تین باتیں کی گئی تھیں. ہاں یہ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں نا, یہ راوی نے تین مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور اسی لیے اس حدیث کے متن کے اوپر کلام کیا گیا. اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو والدین کے لیے کیا اجر ہے؟ بچہ چھوٹا فوت ہو, ایون جوانی میں فوت ہو, تب بھی جو بھی تکلیف مسلمان کو پہنچتی ہے اس کے اگینسٹ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بارے میں تو احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے, بلکہ صحیح بخاری میں جو دعا موجود ہے نابالغ بچے کے لیے اس میں الفاظ ہے کہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. آپ گوریلا وار کو حرام کہتے ہیں لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ایک دوست کشمیر میں شہید بھی ہوئے. تو یہ جو کشمیر میں جو بچارے گئے نا, ان کو ورگلایا تو آپ کے بڑوں نے ہے نا. جو بچارا ورگلایا گیا اس کے لیے تو ہم شہید کا لفظ ہی بولیں گے نا. اب کارگل کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور تین چار بندوں نے جو بیٹھ کے یہ ایک پورے کا پورا ایک ڈرامہ کیا جس کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے, وہ تو بےچارے بچے یوز ہو گئے نا, ان کو تو ہم شہید کہیں گے. ان کے جو سرغنہ ہے نا, ان کو نہیں ہم کبھی شہید کہیں گے, جو ماسٹر مائنڈ ہے جو ان غلط کاموں کے. تو عام بندے تو یوز ہو جاتے ہیں نا, ان بچاروں کو پتہ نہیں چلتا نا, اس لیے یہ بات کرتے ہیں. آپ نے سویڈن والے لیکچر میں کلمہ گو مولویوں کو برا بھلا کہا, تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہو جاتی ہے بھائی. قاتلین عثمان کے پیچھے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو, تو پڑھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. حدیث میں آیا کہ مشرک کی عبادت جب اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا شرک نہ چھوڑ دے. یہ کس حدیث کے اندر آیا جی, ذرا ہمیں بھی بتائیں, یہ تو بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. ٹائم قیامت تک یہ ذرا حدیث نکالیں کہاں لکھی ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ باغی گروہ اور آج کل کے مولویوں کے نماز میں فرق ہے. نماز کا فرق تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی. مجھ سے پہلے یہ حدیث کیوں نہیں تھی دریافت ہوئی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. ہم سے پہلے تو آپ مطلقاً کہتے تھے کہ کوئی بھی بدتی ہے, باغی ہے, بد عقید ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہ حدیث بھی تو میں نے ہی آپ کو بخاری سے دریافت کروا کے بتائی ہے نا. تو پہلے تو یہ مجھے بتایا نا کہ پہلے کیوں نہیں کسی کے دماغ میں آئی. اب آپ لوگوں نے وہ ٹرم بھی بدلنی شروع کر دی ہیں. یعنی آج سے پہلے تو اہل حدیث کہتے تھے بدتی کے پیچھے باغی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود بدتی ہے. تو یہاں تو بدتی باغی کا ذکر ہے. پہلے تو اپنے ان بزرگوں کے اوپر انورٹڈ کاما میں قنوت نازلہ پڑھے نا, جنہوں نے آپ کو دین ہی دورا دیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے آ کے آپ کو بتایا نا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ جو سویڈن والے لیکچر میں جو کچھ میں نے کہا ہے, اگر اس میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو مجھے بتائیں, جذباتی باتیں تو نہ کریں. ایک مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ گستاخوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سویڈن میں جو گستاخی ہوئی ہے اس سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ کا مولوی ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی گستاخی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہے، یہ منافقت ہے، یہ غداری ہے، کیونکہ یہ آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے چندے کھا کے آپ سے عزت اویل کر کے غداری کر رہا ہے آپ کی کتاب کے ساتھ. تو غدار جو ہے نا وہ دشمن ملک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آپ کا اپنا غدار. تو یہ میں نے بات کی تھی. اس میں یہ کیسے ہو، اگر میں کسی پاکستانی غدار کو ہائی لائٹ کروں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں؟ تو یہ مولوی خود بخود اپنے معاملات کی تشریح کرتے ہیں، بجائے یہ کہ جو میں نے بات کی ہے اس کا جواب دیں کہ کیا یہ نہیں کہتے ہیں ایسے، کیوں کہتے ہیں، اسلام کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ چند ماہ سے میرے کزن کی اہلیہ جادوئی اثرات کی زد میں ہے. تو ٹھیک ہے علاج کروائیں جی، مجھ سے کیا سوال ہے؟ اہلیہ کی تکلیف اتنی شدت اختیار، کزن کو طلاق دینی پڑ گئی. واہ واہ واہ، خاوند پوری زندگی ڈیتھ بیڈ کے اوپر رہے فالج کے بعد، تو بیوی تو اسے طلاق دے کے لادا نہیں ہوتی ہے، اور بیمار بیوی کو خاوند نہیں سنبھال سکتا، تو یہ کون سی بات ہے اس میں؟ توڑ ہمیں کیا بتائیں، توڑ کے لیے آپ جو عاملین ہیں ان سے رابطہ کریں، ہم تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے. اقبال سلفی صاحب ہے پنڈی کے اندر، وہ علاج کرتے ہیں اس چیز کا، ہم دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانی فرمائے. کیا اہل حدیث اور آپ مل جائیں تو مل کر مضبوط ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. ہوا خارج ہونے کی صورت میں وضو کرنے کے لیے کیا استنجا کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. استنجے کا تعلق جو ہے وہ نجاست رموو کرنے کے ساتھ ہے. اہل حدیث جماعت پہلے سے موجود ہے اور آپ اب آئے؟ نہیں میں اب نہیں آیا، مسلمان تو ان سے بھی پہلے تھے. یہ اہل حدیث فرقہ یا دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی فرقے بعد میں بنے ہیں، پہلے مسلم تھے نبی الاسلام کے زمانے میں. ہوا سماکم المسلمین، ہم پہلے سے ہیں میرے بھائی. اہل حدیث سے چند اختلافات ہیں، باقی آپ باقی سے زیادہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں تو اختلاف مطلب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ جس سے بھی ٹکرا جائے وہ اس کی اپنی قسمت ہے، اور ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں جی. یہ جو خواجہ سرا ہے ان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا جی، قرآن و حدیث میں ہے، آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. ویسے اس کے لیے غلط العام جو لفظ ہے وہ ٹرانسجینڈر استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں. ابوبکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں جی، بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے، ادر دین انبیاء، اس میں یہ بھی الفاظ ہے. سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، جبکہ انہوں نے کافی معجزات کا انکار کیا؟ دیکھیں جو ان کی دینی تھاٹس ہیں اس سے تو ہمیں اختلاف ہے، باقی جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی فارم میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنٹریبیوشن بعض اعتبار سے ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح سے بھی زیادہ ہے. داڑھی کتنی رکھنا فرض ہے؟ بس اتنی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ رکھنا فرض ہے، اگر آپ مٹھی رکھتے ہیں تو وہ افضلیت ہے. علم اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ علم دل میں کیسے اترتا ہے؟ علم کوئی طریقہ نہیں ہے اندر اتارنے کا، نہ گھول کے پینے کا میرے بھائی، علم آپ نے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر جب آپ نے عمل کرنا ہے تو وہ آپ کی ہدایت ہے، سمپل. یہ جو اس طرح کی صوفیانہ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا میرے بھائی. سائنس کے معاملے میں تو آپ دیکھ لیں، آپ علم سائنس نے اپنا منوایا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو دیکھیں کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول کے اوپر جب ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پرفارم کرتا ہے. تو یہ سائنس نے اپنا آپ بنوایا نا، ایک علم کے تحت یہ چل رہا ہے. موبائل فون کے ذریعے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر لیتے ہیں، تو یہ علم ہے جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس طرح دین سے متعلق جو علم ہے جب وہ آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اوپر نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے نکلیں اور نماز کا خدا اور ہو اور کاروبار کا خدا اور ہو اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں تو کسی داڑھی والے سے بالکل سودا نہیں خریدتا. منو پتا ہے نا وڈ دینا ہے منو. آپ کا اگر اچھا تجربہ ہے تو مجھے بھی بتائیے گا. بارہ تو اوور آل یہی ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے دین کے لبادے کے اندر اپنی حرام خوریاں چھپائی بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بار حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک پگڑی اور داڑھی والا تسبیح والا بندہ جو ہے وہ دودھ بیچ رہا ہوتا ہے اور اندر ملاوٹ ساری جاری ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ مردار, خنزیر اور غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے, جبکہ گورے لوگ یہ سب کھاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. ہوتے ہوں گے میرے بھائی, نہ بھی ہوں تب بھی ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں اور زبردستی اس طرح کی چیزوں کو اس سے ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ خنزیر اس لیے حرام کیا گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک فیمیل کے ساتھ اتنے میز اور یہ سارا کچھ. تو میرے بھائی مجھے بتائیں یہ جو بکریاں ہیں ان میں کوئی شادیاں اور رشتے ہوتے ہیں؟ کیا نانسنس باتیں کرتے ہیں. میرے گھر والے مجھ سے ختم پڑھنے کو کہتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیں آپ کیوں کروا رہے ہیں ختم؟ نبی اسلام نے کوئی اس طرح کا ختم کروایا؟ آپ کی تین بیٹیاں فوت ہوئیں جوان شادی شدہ, آپ نے کسی کے اس طریقے سے تیجے چالیسویں دسویں نہیں کروایا, تو آپ مجھ سے وہ کام کیوں کروا رہے ہیں جو اللہ کے نبی الاسلام نے نہیں کیا؟ بس یہ بتایا انہیں. آپ سیدنا علی کو فوقیت کیوں دیتے ہیں باقی صحابہ کرام سے اگر ہم ساری زندگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں؟ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے. آپ اگر میری ابو ذر غفاری والی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری سے جو عشق کرتا ہوں وہ کسی اور سے بھی نہیں کرتا. تو یہ آپ نے, ہاں سیدنا علی کے مقابلے پر جو اس زمانے میں ٹی ٹی پی تھی جنہوں نے خلافت راشدہ کو ختم کیا, تو ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو ہم حضرت علی کو ہی حق پہ سمجھتے ہیں نا. اگر ہم ساری زندگی زہرین اور مغربین پڑھیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ مطلب یہ خلاف سنت ہے اس کی روٹین بنانا. خود شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی سیدنا علی نے پانچ نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. البتہ اگر یہ نمازیں جمع کی جائیں تو جواز ہے اس کا موجود امت کی آسانی کی خاطر. اس میں اگر آپ نے روٹین ہی بنانی ہے تو پھر آسان طریقہ یہ کہ آپ زہر کو آخری وقت میں پڑھیں. مثلا آج کل عصر کی نماز کا وقت آلموسٹ 3:55 پہ داخل ہو رہا ہے نا, تو آپ پونے 4 بجے زہر پڑھ لیں اور 3:55 کے اوپر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. اسے جمع سوری کہتے ہیں. دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہوں گی اور اکٹھی بھی ادا ہو رہی ہوں گی, تو یہ آپ کر لیں. باقی نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. طاغوت کا انکار کیسے کریں؟ پریکٹیکلی جی, ہر وہ چیز جو خدا کی نافرمانی پہ ہے اس کا آپ نے انکار کرنا ہے. طاغوت کا انکار یہ نہیں ہے کہ آپ نے خودکش حملے والی جیکٹ پہن کے تو جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دینا ہے, یہ نہیں ہے طاغوت کا انکار. سب سے پہلے تو آپ طاغوت خود بنے ہوئے نا, اپنے معاملات کو درست کریں, اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں, اس کے بعد جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے وہاں وہاں آپ کریں, لیکن قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے, یعنی میرا زور یہ چلتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اصلاح کروں تو میں یہ زور لگاؤں گا, لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ میں کوئی ملیشیا بھرتی کر کے تو چڑھ دوڑوں کسی کے اوپر, یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں میں رائے عامہ ضرور ہموار کروں گا اس کے لیے, اور ظاہر ہے کہ جب سلطہ ہاتھ میں ہوگا یعنی گورنمنٹ, تبھی بڑے لیول پہ تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے لیے میں رائے عامہ ہموار کروں گا. اور میجورٹی جو غلطیاں ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو حکومت وقت کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. عبدالستار ایدی صاحب نے کوئی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ اتنی بڑی ریولوشن کی ہے؟ نہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا, تو وہ آدم علیہ السلام اور اما حوا کو بہکانے جنت میں کیسے گیا تھا؟ جی اتنی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں, اور شیطان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انٹلیکچوئل طاقت بھی دی ہے کہ وہ کسی کو وسوسہ دلا سکتا ہے. ایک 3 مہینے کا بچہ وینٹیلیٹر پر ہے, اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے, کیا ماں باپ کو وینٹیلیٹر اتروا دینا چاہیے؟ جی اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو اتروا لیں, مطلب اس میں کوئی قتل کرنے والا معاملہ نہیں. یہ وینٹیلیٹر تو عذاب الہی بنے ہوئے ہمارے لیے. وینٹیلیٹر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر. یہ پیسے کمانے کا ایک دھندا بنا لیا انہوں نے. جب ایک ڈاکٹر کو پتا چل گیا کہ بھئی 95% یہ بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے، اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے، اب دماغ سگنل نہیں دے رہا، اور 5% کے پیچھے وہ اسے وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں، اور جو مہنگے والے ہاسپٹلز ہیں ان میں تو ایک ایک دن وینٹیلیٹر کا جو خرچہ ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے تک بھی ہوتا ہے. تو یہ ظلم نہیں کر رہے نا لوگوں کا، انہوں نے مرنا بھی مشکل کر دیا. ایک تو مولویوں نے مرنا مشکل کیا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد اتنے ختم درود کروانے پڑتے ہیں، اور ایک ڈاکٹروں نے آپ کا مرنا مشکل کر دیا ہوا ہے. تو اگر وہ وینٹیلیٹر سے آپ اتار لیتے ہیں تو کوئی اس کو قتل کرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا. اگر کوئی بالغ انسان اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ دیکھیں کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں. اور پھر دوسری بات، اگر آپ اس طرح کی شادی کریں گے نا تو یہ آپ کے ماں باپ دنیا میں جہنم بن جائیں گے آپ کی بیوی کے لیے. آپ کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، آپ کی بیوی کا کچھ چھوڑنا نہیں انہوں نے. یا تو پھر آپ نے ماں باپ کے سامنے بیوی کو نہیں لانا اور انڈیپینڈنٹ گھر میں اسے ساری فیسلٹی دے کے رکھنا ہے، پھر تو آپ یہ ضرور، یہ آپ جو ہے نا، اب میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کارنامہ ضرور سر انجام دیں. لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی کو رکھنا ہے تو خدا کے لیے کام کبھی نہ کریں، اس کے لیے دنیا نہ خراب کریں اس کی. دربار پر جا کر فاتحہ کہہ کر ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری آواز سنتے ہیں؟ انہوں نے آواز کہاں سے سننی ہے؟ یہ دربار والے جب باہر لیٹے ہوتے ہیں نا، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان سے آپ کوئی بات کریں تو یہ نہیں سن سکتے. اندر جا کے انہوں نے کہاں سے سننا ہے؟ البتہ جو میت فوت ہو چکی اس کو جو ہم سلام کہتے ہیں، ہمارا سلام اس تک پہنچتا ہے اور اس کا جواب بھی ہم تک پہنچتا ہے، لیکن یہ فزیکلی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ہاں باقی یہ والا معاملہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ تفصیلی میری ویڈیوز ہیں. باقی مدد کیا مانگنی ہے، وہ بےچارے خود مدد کے طلبگار ہیں جی. جن بزرگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ شہر سنبھالے ہوئے ہیں، اس شہر میں بہترین لیول کی چرس اور ہیروئن اسی دربار پہ بکتی ہے، تو یہ سنبھالے ہوئے انہوں نے. وہ اقرار الحسن ہمارے ایک بھائی ہیں، اے آر وائی پہ پروگرام پتہ نہیں اب بھی ان کا چل رہا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے باقاعدہ وہ کراچی میں جو ایک دربار ہے اس کی پورا انہوں نے کچا چٹا کھولا ہے کہ کیا کچھ وہاں پہ بک رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نظام چلا رہے ہیں تو اپنے درباروں کے اوپر تو سارا برے، اس کا مطلب یہ سارا برا نظام پھر وہ چلا رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. پھر تو میری بات ہی ٹھیک نکلے گی کہ آپ جن کو بزرگ کہہ رہے ہیں وہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سرپرست بنے ہوئے ہیں گناہ کے کاموں کے. اللہ نے تمام نبیوں اور آپ علیہ السلام کو بھی چرواہا بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حکمت یہی نظر آتی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی، کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. ظاہر ہے اس میں کچھ شرارتی بھیڑیں ہوتی ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتی ہیں، تو ایک ایجوکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے ساری بھیڑوں کو گھڑریے نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو امت کے اوپر بھی امام ہوتا ہے نا، وقت کا پیغمبر، اور اس کے امتیوں میں اچھے برے لوگ، باغی شریف سارے قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس نے کیسے ڈیل کرنا، یہ حکمت نظر آتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اہل حدیث اور آپ کے طالب علم مل جائیں تو بہت تبدیلی آئے گی؟ جی اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. اہل حدیث جب تک اپنے فرقے سے الگ نہیں ہوتے اور جو منج انہوں نے کلیم کیا تھا قرآن اور صحیح حدیث اس پہ نہیں آ جاتے، اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا. اب ان کا ٹوٹل مسلک اس وقت بن گیا ہے اپنے سلف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات. وہ جو قرآن میں آیا تھا کہ بچڑے کی محبت بنی اسرائیل کو پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اہل حدیث سب سے زیادہ صحابہ کے گستاخ ہوا کرتے تھے. ہم جب نئے نئے گئے نا، او جی صحابہ نے فتوے نہیں، سانو صحیح حدیث دسو. ایک حدیث نے تو انہوں مار چھڑیا، تخت الفیات الباغیا حدیث مار نے. اور اب یہ کانفرنس کر رہے ہیں عظمت صحابہ. عظمت صحابہ نہیں ہے یار، یہ عظمت بنو امیہ کانفرنس ہے. عظمت صحابہ سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ تو صحابہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے. یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا تعارف کروایا، صحابہ کرام کا تعارف کروایا. آپ لوگ تو عبداللہ بن عمر کو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے اوپر کہتے تھے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اب آپ نے حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا، تو ڈگے بھی کتنے ہو جا کے. آپ کا کہنا ہے کہ نماز میں دعا صرف عربی میں مانگ سکتے ہیں، تو جسے عربی نہیں آتی، جسے عربی نہیں آتی وہ تو پہلے نماز سیکھے نا، پھر اس کا مطلب اسے نماز بھی نہیں آتی ہوگی. اگر اس کو نماز والی عربی آ رہی ہے تو ایک دعا ساری دعاؤں کو کفایت کرے گی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. یہ دعا سب کو کفایت کرتی ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ قریب المرگ چلے گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے. اللہ اکبر. تو حضور نے کہا سبحان اللہ, کیا تو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اس نے جب یہ دعائیں کرنی شروع کی تو کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا, اس طرح وہ صحت یاب ہو گیا. تو یہ جو ایک پرورٹڈ قسم کی نیچر ہے نا, ایک صوفیا والی, گندے کپڑے پہننا, اور جی جھون ڈگدی سی پھر رکھ لیندے سن, بڑے ترقے سن. تو نبی الاسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ نے دنیا میں بھی حسنہ مانگنی ہے اور آخرت میں بھی, ٹھیک ہے نا. کیوں حدیث ہے مسلم شریف میں کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ دنیا کا نیک بیوی ہے. تو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے نا, دنیا کو اس طرح کی طلاق تو نہیں دینی کہ آپ نے سارے معاملات چھوڑ دینے ہیں. تو آپ دعا ایک یاد کر لیں تو سب اس میں کور ہو جائے گا. لفظ حسین ہوتا ہے یا حسین, حسنین. لفظ تو حسین ہی ہے. اچھا وہ جو جمع کر کے, وہ جو حسن اور حسین کو جمع کر کے وہ حسنین ہی ہوتا ہے. اگر حسین پوچھ رہے ہیں تو پیش کے ساتھ, اور جب جمع کر کے ہوگا پھر وہ زبر والا ہے حسنین. جو انسان بد اخلاق بیوی کو طلاق نہیں دیتا وہ گنہگار ہے, قیامت کے دن اس کا معاوضہ ہوگا. یرا یہ جو بد اخلاقی والا معاملہ ہے یہ تو آلموسٹ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ اخلاق کا کرائیٹیریا ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے, مرد بھی بد اخلاق ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی سب سے زیادہ کوئی بری چیز تھی تو وہ کسی کا بد کردار ہونا ہے نا. اس میں بھی قرآن میں ہے کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو اسے بستر سے الگ کرو, اور پھر بھی اگر نہ باز آئے تو اسے مارو, لیکن مارنا پیٹنا وہ وحشیوں کی طرح نہیں, تنبیہ کے طور پہ جس طرح بچے کو مارا جاتا ہے. طلاق تو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جی, سیدھی سی بات ہے. طلاق ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے, یعنی وہ مرد مرد ہی نہیں ہے, اس کی شادی کروا دی ہے, تو پھر وہ طلاق والا معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو بد اخلاقی والا مسئلہ ہے وہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے اس وجہ سے کہ مردوں کے ساتھ وہ بد اخلاقی کرتی ہیں. اور نبی اسلام نے ساتھ فرمایا کہ عورت کا یہ حال ہے کہ اگر پوری زندگی تم اسے سکھی رکھو تو اسے ایک دفعہ بھی تم سے تکلیف پہنچے تو وہ کہتی ہے جب سے تیری عقد میں آئی ہوں تو سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ ایک نیچر کے اندر ہے. لیکن میں بتاؤں عورتوں کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے جلدی, اور ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. سیفٹی والو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے, اس سے نفع حاصل کرو. درگزر والا یار, سب سے آئیڈیل بیویاں تو حضور کی ہو سکتی تھی نا, تو کیا رسول اللہ کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہیں پہنچی؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ جا کے کہا ہے کہ نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرنا. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر وہ بخاری مسلم میں ایلا والی حدیث ہے, جو نبی الاسلام ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے تھے جب حضرت عمر بھی آئے, اور وہ بڑی دردناک حدیث ہے, ٹھیک ہے. وہ میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر, طلاق نہ دو رن مرید بن جاؤ, ٹھیک ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. تو پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلنا ہے جی, کوئی حل نہیں اس کا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پوچھو ان سے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے, تو کہیں گے اللہ نے. وہ کون سا شرک تھا جو مکے کے کافر کرتے تھے؟ وہ شرک یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور آلیہ چھوٹے چھوٹے شریک کرتے تھے. لات منات عزا، بڑے وہ ایک ہی رب کو مانتے تھے، اللہ کو. تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ وہ جب تلبیہ بھی کہتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو نے اپنے ساتھ شریک کیا اور اس کا مالک بھی تو ہے. یعنی وہی جڑ تسی کہتے پیچھے اللہ ہی ہے، وہ بھی یہی کہتے سن. ہاں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو مشرک کلمہ گو ہے نا، وہ ان بابوں اور بزرگوں کو آلہا نہیں مانتا، کہتے اللہ کے بندے ہیں. وہ اسے آلہا بھی کہتے تھے، چھوٹے خدا بھی کہتے تھے، باقی عقیدے سیم ہی آلموسٹ. کہ وہ کہتے تھے یہ سورہ الزمر میں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. تو اس کے اوپر میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں، وسیلے کے نام پر دھوکہ. یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اگر چار مہینوں سے زیادہ بیرون ملک رہے یا اپنی بیوی سے دور رہے تو کیا یہ منع ہے؟ جی بالکل منع ہے، اور یہ ناپسندیدہ ہے. سیدنا عمر نے وہ قرآن کی آیت سے سیدہ حفصہ کے مشورے کے اوپر چار مہینے کے اندر فوجیوں کو پابند کیا تھا کہ وہ ضرور اپنے گھر چکر لگایا کریں. البتہ اس سے کوئی نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ اس کو آپ وہ حرام کی کیٹیگری میں لے جائیں گے. اگر میاں بیوی اس پہ راضی ہیں اور اس طرح کے معاملات چلا سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. بہرحال میں تو بالکل پریفر نہیں کرتا ہے اس چیز کو کہ یہاں پہ عورتوں کو ماں باپ کے اوپر نوکرانیاں بنا کے آپ چھوڑ دیں اور خود جا کے باہر کے ملکوں میں بیٹھیں. یہ کام نہ کریں، ساتھ لے کے جائیں انہیں. نماز وتر واجب ہے، کیا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے؟ نہیں، گنہگار تو نہیں ہوگا. البتہ یہ سنت موقت ہے. جامع ترمذی میں سن دارمی میں سیدنا علی کا قول ہے کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. یعنی ہے تو سنت ہے، طریقہ ہے نبی الاسلام کا، لیکن اسے آپ نے چھوڑنا نہیں، یعنی یہ فرض نہیں ہے. تو یہ نفلی عبادت میں آتا ہے. از اٹ پاسبل فار اے گارڈین ٹو بی ریووکڈ آف گارڈین شپ انڈر اینی سرکمسٹانسز؟ اچھا ایگزامپل بھی دیں. ہاں بیٹی کا تو مطلب وہ گارڈین کو ہی چاہیے کہ وہ کرے، بیٹے کو تو کوئی پابندی نہیں ہے. ولی کی اجازت جو ہے وہ لڑکی کے لیے، اور وہ بھی لڑکی کنواری ہو تو. وہ تو مسلم شریف میں ہے کہ بیوہ زیادہ حقدار ہے. باقی یہ کہ پسند کی شادی کروانی چاہیے، زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں رشتہ کر گئی سی جی بچپن سے. اندازہ کریں لوگ، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ان کی وہ دادیاں مرنے سے پہلے رشتے کر کے مر جاتی ہیں. وہ بعد میں پتا چلے گا نا کہ یہ کتنا بڑا افلاطون بن کے نکلنا ہے. تو آپ نے وہ زبان کو لے کے چلنا ہے. اسلام میں آپ نے اپنے کف میں شادی کرنی، ہم پلہ لوگوں میں. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امیر عورت کو لا کے آپ جھونپڑے میں بسا دیں، یہ اس کا کف نہیں ہے. یا ایک ان پڑھ عورت کو آپ ایک جاہل شخص کے عقد میں دے دیں، یہ اس کا کف نہیں ہے. ہم پلہ لوگ اسی میں پریفریبل ہے، برادری بھی ایک جیسی ہو. تو یہ پریفریبل چیزیں. بیرون ملک کام کرتے ہوئے اگر کمپنی ڈگری کا مطالبہ کرے اور ڈگری جعلی ہو، جعلی ڈگری کے ساتھ تو آپ کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں، یہ غلط ہے جی. جو اللہ کے نیک بندے حقیقی بزرگ ہیں، کیا قیامت کے دن ہماری بخشش کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں، کریں گے. کیا ان کی قبروں پہ جا کر اپنے لیے اللہ کے سامنے ان کی سفارش کی درخواست کی جائے؟ آپ نے ان سے سفارش کرانی ہے. اللہ کے بندوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، میری جماعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے بزرگوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کی سفارش حاصل کریں. باقی یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پہ کھلے گا، پھر انبیاء بھی، فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے. لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہوگی نا، وہ تو ہوں گے جہنم میں، انہوں نے کوئی سفارش نہیں کرنی. کیا درود شریف پورا پڑھنا چاہیے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تو ہے، لیکن نبی الاسلام کو پسندیدہ یہ کہ آپ آل کا ذکر کریں، کیونکہ آپ نے درود شریف تعلیم جو ہے وہ آل کے ساتھ کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام سے صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں سلام تو سکھا چکے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر پڑھیں. تو پھر نبی الاسلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، جس کا یہ پہلا حصہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ بھی خود پرفیکٹ درود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی دعاؤں میں درود لازم کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ خود پرفیکٹ درود شریف ہے. تو آل کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کیسے لائیں؟ دو یا تین دن تک صحیح چلتا ہوں لیکن پھر اسلام سے غافل ہو جاتا ہوں. اپنی صحبت اچھی کریں جی، اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی میں وظیفہ ایسا بتا دوں، کوئی ایسا کوئی نسخہ دے دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو استقامت ملے. یہ تو آپ نے روزانہ اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کرنی ہے اور اس کے لیے اچھی صحبت کرنی ہے. صحبت میسر نہ ہے تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، فیس بک دامت برکاتم عالیہ، اس میں بھی اچھی صحبت موجود ہے. اور اچھی صحبت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے صرف قرآن لیکچرز ہی میرے لگا کے دیکھنے ہیں. آپ نیشنل جیوگرافک چینل، ڈسکوری چینل کے اوپر جو لیٹسٹ ڈسکوریز سامنے آ رہی ہیں، انوینشنز آ رہی ہیں، وہ بھی دیکھیں. آپ ساری طرح کی ویڈیوز دیکھیں. میں کہتا ہوں جی، یوٹیوب نے زندگی اتنی حسین کر دی ہے کہ ہزاروں سال بھی دنیا میں آپ کو گزارنے پڑے تو آپ بور نہیں ہوں گے. اتنا کچھ اس میں ڈال دیا اور اس کی برکات جو ہماری سوشل لائف میں آئی ہے وہ آپ دیکھیں. کئی سال پہلے جو بوڑھے دادے اور دادیاں تھیں نا، وہ ناراض ہوتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کہ جی آج میرے پوتے نے پوتی نے مجھے سلام نہیں کیا، میرے پاس بیٹھا نہیں. لیکن آج کل پوتے پوتیاں جب جاتی ہیں نا تو دادا یا دادی کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، خبریں سن رہا ہوگا، اور بس وہ سلام دعا کے بعد وہ ان کو خود ہی رخصت کر دیتے ہیں. پہلے اپنے ساتھ گھسیٹ کے ساتھ بٹھاتے تھے کیونکہ ان کے پاس اب مصروفیت آ گئی ہے اور اس مصروفیت کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بھی کم ہو گئے ہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بوڑھے بوڑھیاں تو مرتے دم تک لڑتے تھے. ان کی لڑائیاں اب کام اس لیے ہو گئی ہیں کہ اب ان کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہی ہے، نیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنا وقت پاس کر سکتے ہیں. جن بوڑھوں کے دوست بھی فوت ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے جاگنگ کرتے تھے اب گھر بیٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. تو اس نے زندگی اس اعتبار سے بڑی آسان کر دی ہے. تو آپ یہ بھی ایک اچھی صحبت ہے، آپ کریں، نالج گین کریں. قرآن میں ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو کیا علامہ اقبال اور دوسرے شاعر گمراہ ہیں؟ دیکھیں وہ کیٹاگوریکل ڈینائل نہیں ہے، اس میں ایکسیپشن بھی آئی ہے کہ اچھے شاعر بھی ہیں. ہمیں شاعری سے فی نفس ہی تو اختلاف نہیں ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک نشست میں ایک صحابی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے 100 شعر سنے تھے. یہ جن اشعار کی ممانعت ہے نا اسلام میں، وہ ہے جو خدا سے بغاوت کے اوپر ابھارنے والے اشعار ہیں، جو سیکس پہ مبنی ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے جب کوئی ایک غلط رشتہ ہے. باقی بیوی خاوند کو گانا سنا سکتی ہے، خاوند بیوی کو گانا سنا سکتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یار اسٹیج سے وہ گنگنوایا نہیں ہے، وہ زوجتی انتی حبیبتی انتی، بیوی کی شان میں پوری نظم. تو باقی جو شاعری غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ تو آپ دیکھیں دنیا میں، آپ سمجھ لیں تبدیلی کے لیے. اور اس کے لیے ضروری کوئی دینی اشعار بھی ہو. مجھے یعنی یہ فیض احمد فیض کی شاعری بہت پسند ہے، ہم بھی دیکھیں گے، کیا کمال نظم ہے، ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے اس وقت تو ان کو یہ نظم یاد نہیں آئی تھی، لیکن اب تو وہ بھی گنگناتے ہیں یہ والی نظم، ہم بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ ایون انڈیا میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جب کوئی اس طرح کی موومنٹ اٹھتی ہے تو فیض احمد فیض کی شاعری جو ہے یوز. اور پڑھا لکھا انسان تھا، آپ ان کی ذرا آپ دیکھیں، ماسٹر ڈگری انہوں نے عربی میں کی ہوئی اور بچپن میں انہوں نے عربی سیکھ لی ہوئی تھی، اسلام سے بھی واقف تھے. اور اس طرح کی جو شاعری ہے وہ تو اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ یعنی وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے عمل کیا کرتے تھے؟ بس ڈیٹم لیول کی توحید تھی جی، بس باقی یہ ساری تفصیلات نہیں تھی. نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب 40 سال ہوا ہے اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے. پہلے بھی وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، لیکن وہ اس طریقے سے کوئی پریکٹسنگ، کوئی نہ کسی کرسچن خاندان سے تعلق رکھتے تھے نہ جیوز. ظاہر اس وقت تو یہ والے تھے نا معاملات، آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں پہ شرک تھا اور آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن وہ اس طریقے سے کوئی ریلیجس معاشرہ نہیں تھا. میں ایک حافظ قرآن ہوں مگر گردان کے دوران میں اپنے قاری کی وجہ سے مسجد سے بھاگ گیا، جو کہ اب افسوس ہو رہا ہے. تو اس پر قاری پر گرفت کا حقدار ہے کہ نہیں؟ جی وہ اپنی جگہ ہے اور آپ کی بھی اپنی غلطی ہے. دیکھیں اگر کھانا اچھا نہ بنا ہوا تو یہ تو نہیں انسان کہتا کہ آج کے بعد میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، کھانا تو آپ کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا آپ کی ضرورت ہے، باقی ظاہر ہے یہ تو مجرم ہے. تو یہی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ تو بہت بڑے لیول کے مجرم ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں، بچوں کے پورے مینٹل ماڈلز بدل دیتے ہیں. اور اس میں صرف سنگل آؤٹ مدارس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، وہ ٹیچرز جو اسکولوں میں بچوں کو ناحق مارتے ہیں اور ان کو پوری زندگی کے لیے تعلیم سے متنفر کروا دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ مجرم ہے جی، بالکل ہے. اگر گھر والے پسند کی شادی کے لیے نہ مان رہے ہو تو کیا ان کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں؟ یا اپنے گھر والوں کو ٹارچر کر کے شادی کے لیے مادہ ٹارچر سے مراد ہے انٹلیکچوئل ٹارچر کی بات کر رہے ہوں گے، فزیکل ٹارچر کی بات نہیں کر رہے ہوں گے. تو سرکار یہ انٹلیکچوئل ٹارچر تو آپ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، باقی پوری زندگی جو آپ کی بیوی کا ٹارچر ہونا ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا. تو یہ آپ کام نہ کریں، مہربانی کریں. میں پہلے بھی اس کے اوپر بول چکا ہوں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یہ ساری صوفیانہ گفتگو لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں، مجھے بھی بڑی وہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کی توبہ قبول ہے. سب سے بڑے کائنات کے تین بڑے گناہ ہیں، شرک، قتل ناحق اور بدکاری. ان تینوں کو اللہ نے سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 میں ذکر کر کے آیت نمبر 69 میں، پھر 70 نمبر آیت میں کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. ہاں، تو بس وہ قبول ہے. موت کے غرغرے سے پہلے پہلے جامع ترمذی میں حدیث ہے توبہ قبول ہے. اگر ہماری پیٹ کے پیچھے کوئی برائی کرے تو کیا اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ آخرت میں بدلہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات ہوں گے. باقی ہے کہ آپ کام بھی ایسے نہ کریں گے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہوں. ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا، جس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہی ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ، جوڈیشری کے بڑے لوگ، جن کے فیصلوں کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں، تو ان کی برائی کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. غیبت ہے کسی کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا کہ وہ اس کا اور اس کے رب کا ذاتی معاملہ ہے. اس لیے میں یہ خفیہ ویڈیوز کے بالکل خلاف ہوں کہ کسی کی پرسنل زندگی کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں ہے کہ آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے. لیکن جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کسی کی کرپشن، بشرطے کہ وہ ثابت ہو، یہ نہیں آپ دیکھ لیں وہ جو کیسز بناتے تھے وہ سارے اپنے کیسز سے ہی بھاگ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو فلانے کاغذ پکڑا دیا تھا تو ہم نے وی لاگ اس کے اوپر کر دیا. تو دیکھ رہے ہیں نا آپ پچھلی حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ جو مین سرغنہ تھا ان کا شہزاد اکبر، وہ تو پیچھے ہٹ گیا. تو اور اب بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آنے والی حکومت بتائے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم کسی کے اچھے کام کی تعریف کر سکتے ہیں جبکہ قرآن میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ قرآن میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے آئی ہیں، مراد یہ کہ آپ کسی کے اچھے کام کی بھی تعریف کریں، وہ بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی بھی تعریف کی ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو کیسا بنایا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جب اونٹ کی تعریف کی ہے تو اس سے کوئی خدا کی تعریف وائلیٹ تو نہیں ہو گئی. لہذا دنیا میں آپ جس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ماں باپ کے لیے تو اسپیشل حکم ہے قرآن کے اندر کہ آپ نے دعا کرنی ہے رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی اختیار کریں اور بچے اف تک نہ کہیں لیکن دل میں ان کے لیے برا جانے، برا نہ جانے یار، دعا کریں ان کے لیے. برا سے براد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے، یہ اس کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کو یاد کر لیں. باقی یہ تکلیف تو ہوتی ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے. آج کل تو بھائی وہ زمانہ ہے کہ اولاد کے سامنے اف تک نہ کہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اولاد زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے. پھر ماں باپ کے اندر ایک جو ایک عجیب سی کمزوری پائی جاتی ہے نا کہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے نا تو ماں باپ اسے سمجھتے ہیں یہ کل کا بچہ ہی ہے اور اس کی بات کو وزن نہیں دیتے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کرپٹو کرنسی کا کاروبار اسلام میں جائز ہے؟ آپ کی پرانی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہی تو پیچھے ہٹ جائیں جی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کرنسی کے طور پہ کوئی بھی کرنسی درست ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ غرر اور دھوکہ نہ جڑا ہوا ہو. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر گورنمنٹ اسے آن کر لے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر گورنمنٹ آن نہیں کر رہی، وہ تو کوئی بھی کمپنی جس جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹر نہیں ہے، جس کے پیچھے گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے اجازت دوں کہ آپ اس کے شیئرز لے لیں؟ جھوٹ کن حالتوں میں بولا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تین حالتوں میں, ایک تو آپ جنگ کے دوران بخاری مسلم میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, اور دوسرا دو بندوں میں صلح کروانے کے لیے بھی بول سکتے ہیں جھوٹ, تیسرا میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے حسب ضرورت جھوٹ بول سکتے ہیں. پوری زندگی جھوٹ سے عبارت نہ ہو, اور اس میں بھی کوشش کریں کہ توریہ کریں. توریہ یہ ہے کہ آپ زو مانی جملہ, ایسا جملہ جس کے دو معنی ہو وہ بولیں, تاکہ جھوٹ بھی نہ لکھا جائے. یعنی آپ اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں اور سمجھنے والا اور لے رہا ہے. جب امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے تو تشہد سے اٹھنے کے بعد ہمیں رفع الیدین کرنا ہوگا. جی کرنا ہوگا, اس لیے کہ جب آپ تشہد میں ملے ہیں پہلی رکعت میں, وہ آپ کی تو پہلی تھی, امام کی دوسری تھی, تو پہلی رکعت میں بیٹھا تو نہیں جاتا. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ امام بیٹھا ہوا تھا, ورنہ اصولاً آپ کو اپنی پہلی رکعت میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن آپ بیٹھ گئے. تو اب دو رکعتوں کے بعد جب آپ اٹھے, اگرچہ آپ کی دوسری ہے لیکن امام کی چونکہ تیسری ہے, تو اب آپ مسلمانوں کی یونٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے وہ رفع الیدین کریں. اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا, پھر آپ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے, پھر تو ظاہر آپ اس معاملے میں تو آزاد ہو گئے نا. لیکن یہ کہنا کہ اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنا, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ انہی لوگوں سے پوچھیں کہ جب تمہارے عوام جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے, تو کیا تم انہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو تم بھی کرو, آمین اونچی کہتا ہے تو تم بھی کہو. وہاں تو یہاں سے پکا کر کے بھیجتے ہیں, بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی اس کے پیچھے. سنت کے مطابق نماز نہ ادا کرنے والوں کو آپ کوئی رعایت نہیں دیتے, اس لیے کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے نا جی, میں کیسے رعایت دے دوں. جبکہ ایسی باتیں ہیں جن میں آپ سنت پر زور نہیں دیتے, جیسے داڑھی کا سائز اور یہ وہ. ہاں جی, داڑھی کا سائز جو ہے وہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے داڑھی رکھنا, ٹھیک ہے نا. اور جو سائز ہے اس کے بارے میں دونوں طرف چیزیں موجود ہیں. میں نے جو موقف اڈاپٹ کیا دلائل کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, پورے دن میں 17 رکعتیں پڑھ لینا, یہ بالکل الگ چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس کے اوپر میں ویڈیو ایک ریکارڈ کرا چکا ہوں, یہ پوری ڈاکٹرن ہے. سنت چھوڑنے والے پر لعنت, یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں. یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. مجھے بتائیں فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے؟ ہے نا. لیکن اپنی انٹینسٹی میں نماز فجر فرض ہے. فرض نماز کس طریقے پہ پڑھی جائے گی, شیطان کے طریقے پر یا رحمان کے طریقے پہ؟ تو نماز جب خود پڑھی جا رہی ہوگی نا فرض نماز, تو اسے سنت طریقے پہ پڑھنا ہے. یا جو سنت ہے نا رفع الیدین, یہاں پہ یہ ہے طریقہ, یہ وہ انٹینسٹی والی سنت نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں جی فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھنی ہیں. وہ نفلی عبادت ہے, نفل ہے, کر لے ثواب, نہ کریں کوئی گناہ نہیں. لیکن جو فرض کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے سنت طریقے پہ کرنا ہوتا ہے, وہ فرض ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں. تو یہ پوری ڈاکٹرن ہے, اس کو سمجھیں. یہ جو 17 رکتوں کے ساتھ 12 سنتیں غیر موقعہ, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ وہ والا سنت کا لفظ ادھر نہیں بولا جا رہا ہوتا, یہاں پہ ہم سنت طریقے کے طور پر بول رہے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ فرض کام آپ نے سنت طریقے پہ کرنا ہے, اپنے طریقے کے اوپر نہیں کرنا. تو فرض کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں طریقے کے طور پر سنت, وہ سنت بھی فرض ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باقی آپ میری ویڈیو دیکھیں, یہ دو الگ چیزیں جن کو آپ کمپیئر کروا رہے ہیں. آپ کی شیعہ کتابوں پر تحقیق جاری ہے, میرا سوال قرآن نہج البلاغہ کے علاوہ ہے. قرآن اور نہج البلاغہ کے علاوہ تو بہت چھوٹی چیز رہے گی نا جی, اصل چیز تو عقید قرآن ہے نا, اور باقی ساری چیزیں اس میں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. نماز کے طریقے کے اوپر بھی دونوں طرف چیزیں موجود ہیں, ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں. آپ نے نکالنا ہے اس میں سے کیا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, جب شیعہ کے اندر یہ بنیادی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو, تو آپ جتنی مرضی روایتیں لے آئیں میں انہیں قرآن پہ پیش کروں گا. قرآن میں فٹ بیٹھیں گی تو میں لوں گا, ادروائز نہیں لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کرائیٹیریا کیا ہے, قرآن. تو شیعہ کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن ہے. ہاں, غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت, اور اہل بیت نے خود کہہ دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. اس لیے نہیں کہ اہل بیت نے وہ غلط بات کی ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان کی طرف منسوخ کی ہے. تو ہماری تحقیق الحمدللہ جاری ہے, اور میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے شیعہ کے اعتبار سے سب زیادہ تحقیق میری ہے, کیونکہ قرآن پہ میں نے سب زیادہ تحقیق کی ہے. اب اگر کوئی روایت لے کے آئیں گے تو میں قرآن کے مطابق ہوگی تو مان لوں گا, وہ تحقیق کے بغیر ہی مان لوں گا. تو اصل چیز قرآن ہے, اور سنیوں کے لیے بھی یہ ہے. اگر شوہر کو بیوی پسند نہ ہو تو کیا طلاق دے دینی چاہیے؟ تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی, پسند والی کیا بات ہے. قرآن میں آیا کہ اگر تمہاری عورتوں میں کوئی خرابیاں ہیں تو ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی. تو دونوں طرف چیزیں موجود ہیں, آپ کی بھی کئی چیزیں اس کو پسند نہیں ہوں گی, تو آپ نے مل جل کے اپنے معاملات کو ہی لے کے چلنا ہے. طلاق والا معاملہ نہیں ہے, یہ پسند والا جو معاملہ ہے نا وہ پھر پسند, پتہ نہیں آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں, یعنی ظاہری حسن کو پسند سمجھتے ہیں, اخلاقیات کو پسند سمجھتے ہیں, ہر بندے کا کرائیٹیریا ڈفرنٹ ہے پسند کرنے کا. تو یہ سارے کے سارے معاملات شادی سے پہلے ہونے چاہیے, شادی کے بعد کسی کی زندگی کو اس طریقے سے برباد آپ نہ کریں. وومن رائٹس ان اسلام, یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیلا اس کے اوپر کئی اینگل سے ایک گھنٹے گفتگو کی ہے. جب یہ وومن مارچ ہوا تھا جو 8 مارچ کو ہوتا ہے عورتوں کا, تو اس میں میں نے کہا تھا ہمیں ایک پورشن سے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی نعرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر اخلاقی ہے, یا پروٹیسٹ کا کوئی انداز آپ کو برا لگ سکتا ہے, باقی جو مطالبات ہیں ان میں میجارٹی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت ایک پسا ہوا طبقہ ہے, خواہ وہ بیوی کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, آپ کے داڑیوں والے, پگڑیوں والے, نمازیں پڑھنے والے بھی دائنوں کی جداد میں سے حصہ کوئی نہیں دیتے. ہاں, تو یہ بہت بڑی ریالٹی ہے. وہ ہمارے استاد غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ ہم کسی کا مال ہڑپ کر کے, تو تہجد کے پہلے اگر 2 نفل پڑھ رہے تھے تو آپ 4 شروع کر دیں گے تو وہ کمپنسیشن ہو جائے گی. نہ, اس طریقے سے کمپنسیشن نہیں ہوگی, کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق العباد بندے نہیں معاف کرنے, اللہ نے اس وقت تک معاف ہی نہیں کرنے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کمپرومائز کر کے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. لوڈی تو پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے, اے پہ آ جائے, کوئی ایک پرچی ایسی نہیں جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو. اگر کسی کی کوئی پرچی میرے سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے آئی اور میں نے وہ نہیں پڑھی, تو مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی بتائیں, کسی کی پرچی ہے جو آپ نے بھیجی میرے سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے اور میں نے نہ پڑھی ہو اور اس کا جواب نہ دیا ہو؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص چائنا, انڈیا, فلسطین, کشمیر, افغانستان, شام, یمن, عراق, جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں, پاکستان میں بھی, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, پوری دنیا میں انسانیت کے اوپر جو بھی تکلیف ہیں وہ اللہ دور فرما, اور ان تکلیف کے عوض ہمیں اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين.